Og så siger han, prøv at høre, hvis det er skæbnen, at vi skal være sammen, hvis vi er meant to be, så står jeg foran din dør om et år og banker på den, og så vil jeg kæmpe for at få dig tilbage for altid. Hold da kæft. Men nu bliver vi nødt til at slå op. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er en helt unik kvinde. Som 13-årig slog hun aldersrekord, da hun som designer fik en officiel stand til Københavns modeuge. Men hun opgav modeeventyret for at gøre karriere som bartender på A-bar. Derefter læste hun journalistik og blev en del af Danmarks Radios Christiansborg-redaktion, før hun rejste ud i verden som udenrigskorrespondent i New York, Athen og Asien. Til sidst, oven på et knust hjerte, tog hun hjem for at have det sjovt. Her mødte hun i 2018 sin mand, som hun scorede ved at fortælle en historie om at cykle ind i et skilt. Året efter blev de gift og fik siden to børn. Men endnu vigtigere, så skrev hun bogen 112 for knuste hjerter, en guide til at komme igennem kærestesorg. Og siden lavede hun ud fra bogen Danmarks bedste podcast og hjalp utallige lyttere med deres hjertesorg. I dag er hun gæst i selv samme podcast, og derfor er det mig, hendes mand og medforfatter, der har fået gæsteværtsrollen. Det er mig en umådelig stor ære at byde velkommen til Maria Jensel. Wow. Ja. Ej, hvor er det flot. Og således har du, kære lytter, også forstået, at Maria, hun er gæst. Jeg hedder Pelle, og jeg har fået lov at være gæstevært i 112 for knuste hjerter. En stor ære. Hvordan føles det at sidde i den modsatte stol, Maria? Det føles fantastisk. Jeg har glædet mig til det her afsnit, altså nærmest lige siden jeg begyndte på podcasten. Der var nogen, der skrev, hey, skal du ikke fortælle din egen historie en dag? Og så har jeg tænkt, jo, det skal jeg helt sikkert en dag. Og så har det ene afsnit taget det andet med alle mulige gæster, jeg gerne ville have før mig selv. Og nu, næsten halvandet år inde i podcastens historie, sidder vi her endelig. Ja. Det er jo selvfølgelig også lidt uvant for mig. Jeg har lavet radio på alle mulige måder, men det at skulle være vært her i den her podcast af alle, det lægger et vist forventningspres på mine skuldre. Og det er ikke så meget for at tale om mig selv. Det er egentlig bare for at på forhånd nu undskylde, at det selvfølgelig ikke bliver lige så godt, som når Maria selv er vært. Heldigvis er hun så gæst, og det opvejer forhåbentlig for det. Men jeg kender jo nogenlunde formatet, kan man sige. Ja, det gør du. Og har hørt en enkelt udsendelse eller tusind, og nu skal vi lave din. Jeg glæder mig altså sindssygt meget til det. Maria, vi skal jo have lavet dit kærligheds-CV, først og fremmest. Så hvor mange gange har du været forelsket? Jeg tror, at jeg har været forelsket så mange gange, at jeg ikke kan tælle det. Er du typen, der bliver let forelsket, eller tæller forelskelser kun som de der sådan vulkanudbrud af kærlighed? Jeg synes, det er vildt svært at skelne mellem det, fordi der er selvfølgelig forskel på den måde, som jeg har været og er forelsket i dig på, som er helt klart kærlighed i forhold til når jeg har været forelsket i nogen, som er gået over hurtigt. Men jeg synes, at følelsen, når man er i det, kan være fuldstændig den samme. Mm. Så derfor tror jeg måske ikke, at jeg vil skelne så meget imellem den der sådan kæmpe, voldsomme, brusende fascination og den ægte forelskelse, når de føles på samme måde, når jeg står midt i det. Det er lige så intenst, ja. Og så kan den ene måske vare en uge, og den anden kan vare præcis, for evigt. Ja. Lige præcis. Okay. Hvor mange kærester har du haft? Jeg har haft mange kærester. Så hvor mange kærester, hvis du skal satse på et tal? Ja, jamen jeg havde en kæreste i børnehaven. Så havde jeg det var Benjamin, ja. Det var stort. Og så havde jeg sådan noget tre kærester i folkeskolen. Og det vil sige, så er vi oppe på fire. Så under gymnasiet havde jeg også tre kærester. Det vil sige 5, 6, 7. Så efter gymnasiet, der havde jeg 4 kærester, tror jeg. Ja. 8, 9, 10, 11. Yes. Og så dig. 12, tror jeg, vi lander på. Okay, nå, men det er jo ikke så mange, som da du sagde mange. Nå, okay. Jeg synes, det lyder sådan, når man kender dig, meget stille og roligt. Men også en understregning af, hvorfor det er dig, der har lavet lige præcis den her podcast. Mm. Fordi hvis der er nogen, der siden starten af livet har været nysgerrig på det der med kærlighed, og fået gjort alt for at få det til at ske, så er det jo også dig, tydeligvis. Ja, og sat sit hjerte i klaskehøjde for os at få det knust. Ja. Hvor mange gange har du slået op? Jeg har slået op med en kæreste, altså ud af de 12 gange, der vil jeg sige, at det nok har været lidt under halvdelen, som jeg har slået op med. Okay. Hvor mange gange er du så blevet slået op med? Måske sådan en 7 gange. Så er der ikke nogen af dem, hvor I har sat jer ned og snakket og sådan, at det er slut? Ja, det er slut. Nej. High five, vi ses. Nej, okay. Nej. Så der er hver eneste gang, er der en, der er gået ked af det derfra, og nogle gange to sikkert også. Ja, altså jeg husker ikke præcist, hvordan det sluttede med Benjamin i børnehaven. Nej. Men der var nok nogen, der skulle hentes grædende fra sandkassen. Det var muligvis mig. Det kan jeg ikke udelukke i hvert fald. En ting er jo at blive slået op med, men hvor mange gange tror du, du har fået dit hjerte knust? Det føler jeg egentlig også, at jeg har fået i relationer, hvor jeg ikke har været kærester med dem. Mm. Jeg synes, det var sindssygt hårdt. For jeg er meget en person, der giver alt, når jeg bliver vild med nogen. Og så kan jeg bygge en hel fortælling op om en mand på Tinder, som ligner præcis det, som jeg forestiller mig er manden i mit liv. Og så nærmest uden at have haft en samtale, kan jeg faktisk føle, at mit hjerte bliver knust. Hvis jeg har gået en uge og tænkt hele tiden på, hvornår skriver han, hvornår svarer han, hvornår skal vi date, hvad skal der så ske, hvad kan vi lave på anden date. Det kan føles meget, meget, meget, meget, meget intenst. Men det er jo også lidt joken om, at en kvinder har i løbet af det første håndtryk allerede planlagt brylluppet, ja. Mens mænd måske mere har tænkt over den første nat. Der er du helt sikkert den type, som kan se nogen i øjnene, og før i året udveksle et ord, så har du fortsat af, hvordan jeres børn kommer til at se ud. Fuldstændig. Og så bliver man jo også hurtigt ked af det. Så du har fået knust dit hjerte hvor mange gange? Jeg vil sige, at jeg har nok fået knust mit hjerte 10 gange. Og troede du på noget tidspunkt, at du aldrig ville blive glad igen i løbet af de her 10 knuste hjerter? Jeg synes, det er så svært at svare på, fordi at det føltes det 100% som om, da jeg var i det. Altså, den mest 100%, den mest alt overskyggende, voldsomme, forfærdelige følelse, jeg nogensinde har haft i min krop, har været, når jeg har haft et knust hjerte. Men jeg har også godt kunne på en eller anden måde forstå logisk, når folk sagde til mig, det er urealistisk, at du bliver ved med at være så ked af det de næste 70 år. Men jeg kunne ikke forestille mig, hvordan det skulle gå over, når det var så intenst. Mm-hmm. Så var det mere sådan en, for det kan jeg huske, at det er jo også det, der står i bogen, det der med, at man tænker, ja, jeg kommer nok ikke til at være ked af det resten af mit liv, men jeg bliver aldrig rigtig glad. Ja, ja, og jeg finder aldrig kærligheden. Jeg bliver aldrig lige så forelsket igen. Det bliver aldrig som det her. Nej. Det bliver aldrig lige så godt og så stort, som det her kunne være blevet, men så må jeg jo bare nøjes med resten af livet. Det bliver sikkert noget i liv. Ja, det bliver sikkert okay, men så skal jeg jo spørge dig, er du blevet glad igen? Det er jeg. Jeg er helt klart gladere kærlighedsmæssigt, end jeg nogensinde har været. Ja, det vil man gerne have vidst nogle gange. Altså, nogle af de situationer, at der bare lige var nogen, der kunne komme og sige, jeg lover dig, altså du bliver så glad, som du slet ikke kan forestille dig lige nu. Det bliver 10.000 gange bedre. Fordi man vil jo ikke vide, hvad der sker, men man vil godt bare lige vide, sådan ægte, bliver det godt igen? Fordi så kan jeg lidt bedre være i den her sorg, ikke? Jeg har aldrig været så forelsket og været så lykkelig og taknemmelig for et par forhold, end det ægteskab, jeg er i nu. Nå, da. Men det er jo også, tænker jeg, det er vel også hele ideen for den her podcast og den bog der, at være lige præcis den stemme. Lige præcis. Og huske alle, der sidder med hjertesorg på, at os, der er kommet ud på den anden side 10 gange, står helt lalleglade og vinker på den anden side af regnbuen. Ja. Kom herover. Det bliver godt igen. Men uden at stå og tale den sorg ned, eller uden at stå og sige, kom nu videre, der er masser af fisk i havet, og ja, ja, og steg et æg og køb en sweater, og begynd at træne, så ses vi om en uge i byen. Nej. Men at det skal nok blive godt igen, men tag dig din tid, og her er i hvert fald et par hjælpende råd. Lad os springe ud i det. Maria Jensel. På det her tidspunkt, der hedder du Maria Arcel. Mm. Men hvordan ser dit liv ellers ud? Hvad laver du? Hvad er du for et menneske? Hvad lever du for et liv? Jeg går i hvert fald på journalistuddannelsen i Odense. Jeg er lige blevet single efter et langt forhold, som var rigtig trygt og godt, men jeg trængte til at være ung og vild og lave alt muligt sindssygt, og nu var jeg kommet ind på den her uddannelse, jeg skulle feste, jeg skulle date, jeg skulle knokle og læse og blive mega klog, og jeg ville ud og vælte ministre, og jeg var sådan helt, jeg havde så meget energi i min krop til at skulle blive en mega dygtig journalist og have hele det her studieeventyr. Så jeg skulle bare være single. Og så samtidig, så er det en lille sådan sidehistorie, som er lidt vigtig, at jeg var kæmpestor fan af Gossip Girl. Jeg så Gossip Girl hele tiden, det var min go-to-serie, og jeg så den igen og igen og igen, og jeg identificerede mig på et sådan lidt sygeligt niveau med Blair Waldorf. Okay, og hvis man aldrig nogensinde i sit liv har set Gossip Girl, kan du så lige sætte et ord på, hvad er det for en serie, og hvad er det for en virkelighed, den på en eller anden måde spejler? Det er Upper East Siders i New York, som er altså jet set, den øverste socialklasse i New York, af rige, rige, meget smukke unge mennesker, som lever af at gå til galas og er sådan forretningsmænd og skuespillere og advokater og alt muligt, og bor i sådan nogle kæmpe, kæmpe lejligheder. Og så er det ligesom deres børn, der går i denne her meget, meget fine privatskole, som på kryds og tværs bliver forelsket og har intriger og drama og alt det, der hører med til sådan en rigtig ungdomsserie. Så det er en slags, det er rich kids, men for folk med god smag. Jeg ved ikke engang, om det er god smag, men det er i hvert fald, det er rich kids i New York. Okay, okay. Og det er ligesom dit store, det er ikke bare en serie, du ser meget, fordi den er underholdende. Det er på en eller anden måde været en opskrift på succes eller ideal eller sådan for dig? Ja, jeg identificerer mig meget med, at Blair Waldorf, som er en meget snobbet, arrogant, rig, meget smuk, meget elegant, meget ambitiøs, meget målrettet pige, at det er sådan, jeg vil være. Hvorfor? Fordi jeg tror, jeg sådan, jeg føler, der er noget magisk over hende. Hun er sådan usårlig på en eller anden måde. Hun er så sådan kølig og har nok i sig selv, og der er ikke nogen, der kan gøre hende ked af det. Og hun er sådan billedet på sådan på en eller anden måde lidt en følelsesløs person. Og jeg tror, at jeg havde haft altså så meget hjertesorg og alt muligt tidligere, også altså fra en meget tidlig alder, at jeg føler nu, at jeg er kommet ind på det her journaliststudie, og jeg vil bare gerne være den der tønser journalist, som bare kunne komme ud og stille alle de kritiske spørgsmål, og ingen kunne gøre mig ked af det. Jeg tænker jo næsten med alle mine valg i mit liv på det her tidspunkt, hvad ville Blair Waldorf gøre? Og Blair Waldorf for eksempel ville aldrig tage offentlig transport, så det bliver pludselig sindssygt dyrt for mig at være studerende, fordi jeg vil kun tage taxa alle steder hen, og jeg får kæmpe overtræk, og Blair Waldorf ville aldrig have kondisko på, så jeg har kun høje hæle på hver dag, lige meget hvor jeg skal hen i skole, hvis jeg skal ned i bageren om morgenen, har jeg stiletter på. For det har Blair Waldorf, fordi hun bliver kørt rundt i en eller anden bil, og det gør jeg jo ikke, og det er svært at være. Tror jeg ikke, hun går i bageren. Nej, det er svært at være Blair Waldorf, når man har en SU. Og dyrt. Ja, det er nemlig rigtig dyrt. Så jeg går klædt i de her meget sådan Chanel-agtige spacerdragter, og med håret tilbage og hårbøjle på, og perler, og rød neglelak, og rød læbestift, og stiletter. Altså, er jo super sådan utilnærmelig på en eller anden måde. Vi griner af det nu, men det var meget begrænsende for mig. I relationer og i mit liv generelt. Jeg var låst fast i sådan en slags falsk identitet, eller i hvert fald noget, der kun til dels var mig. Og jeg tror, det var for overhovedet at have en identitet, for at føle, at jeg vidste, hvem jeg var, at jeg ligesom kunne definere det, og så for at være usårlig, fordi jeg før havde været ramt så meget af hjertesorg, som jeg havde, at nu var der bare ikke nogen, der skulle fuck med mit hjerte. Men det her er jo en historie om forelskelse og kærlighed. Ja, jeg er til en fest på Vesterbro på et tidspunkt, og ser igennem lokalet, at der sidder denne her unge mand, som ligner på en prik Chuck Bass. Og hvem er det? Er det, jeg har set fra? Chuck Bass er Blair Waldorfs livs kærlighed. Så med det samme ved jeg jo, det er for sindssygt. At det er jo ham. Det er jo fuldstændig pimps. Det er jo også nu, at vi godt kan fortælle, at du har med vilje ikke rigtig fortalt mig den her historie før, fordi vi skal have den her samtale. Det der er jo fuldstændig... Jeg tænker umiddelbart, det der lyder fuldstændig sindssygt. Ja. Så du bliver lidt vild med ham, fordi du også i kærlighed ja. Tænker, hvad ville hun have gjort? Der var han jo. Ja, fordi hun er forelsket Chuck Bass, og han ligner ham på en prik. Jeg er snart, det er løgn. Han findes i København. Jeg er Danmarks Blair Waldorf. Han er Danmarks Chuck Bass. Det er perfekt. Det er perfekt. Og jeg sætter mig over til ham og begynder at snakke og flirte, og vi snakker sammen. Og det er jo helt tydeligt i bagklodskabens lys, at han er ikke Chuck Bass. Han ligner ham. Nå, men hvis man ikke kender karakteren Chuck Bass, er han er Chuck også Bass er søn af måske en af de rigeste forretningsmænd i New York. Bliver også kørt i en eller anden kæmpe hummer til skole hver dag. Altså sådan bader i diamanter. Og er også iskold. Skal drive sin fars virksomhed videre. Og går også klædt, altså i drengeudgaven af Blair Waldorf-tøj. Så sådan noget suits og laksko og håret tilbage. Det gør den her dreng fra Vesterbro ikke. Han har en kasket på og er sådan en rigtig Vesterbro gadedreng-agtig. Og jeg tænker, inden i ham, der er Chuck Bass. Og vi kan altså overtage hele verden. Så du ser både en makeover-mulighed, som man jo aldrig må sige nej til, og så dit livs kærlighed der. Hvis bare lige vi får ham her klippet ned forbi de år, så har vi den. Lige præcis. Men selvom han går med kasket, så bliver du alligevel forelsket i ham. Ja, det gør jeg. Og det bliver genkaldt. Det bliver gengældt, ja. Helt fra starten er det meget romantisk. Altså, han er super romantisk, og han sådan kutiserer mig rigtig meget, og han skriver med det samme. Altså, han skriver sådan samme aften til mig igen, og vi havde snakket sådan noget om sådan for sjov at flytte ud på en øde ø sammen, altså sådan på vores første date. Og han sender mig alle mulige links til øer, man kan købe. Vi drømmer om sådan hele det der liv, og jeg tænker... Det er så dejligt, det her. Men samtidig så har jeg jo også besluttet mig for, at jeg skal være single. Så jeg gør det meget klart for ham, at han skal i hvert fald ikke tro, at vi kan blive kærester. Og jeg har ikke rigtig følelser for nogen, fordi jeg er bare iskold. Og vi kan da godt hygge rundt og have det sjovt og sådan noget, men du ved... Han må godt købe dig en ø, men ja, han skal ikke tro, at han får... Præcis. Ja, jeg lever i den her karakter, som lyder så sindssygt at sige i dag, men det gør jeg virkelig. Og min mor er sådan bekymret for det. Hun tager mig ud og sådan her, jeg vil gerne give dig jeans og sneaks og sådan noget. Vil du ikke bare have almindeligt tøj på og sådan noget? Du altså stavrer rundt på de der høje hæle, lige meget hvad vi skal. Men også fordi det er sådan et efterskoleagtigt, at lige pludselig vælge en ny personlighed. Ja. Altså det er sådan, når nu får du dreadlocks og går i batik, eller sådan nu begynder du at træne sygt meget. Den var heller ikke helt ny, den varede nogle år. Altså jeg havde været i den i nogle år. Så jeg følte jo virkelig, at jeg var det. At jeg var blevet det. Men jeg bliver meget forelsket i ham, men har hele tiden den her energi af, at han skal ikke tro sådan, you're irreplaceable. Agtig energi. Knip så meget, når I snakker. Ja, det er meget den energi. Og han er så sød. Han vil bare gerne være kærester. Han er bare den her helt stille og rolige, søde, kærlige fyr fra Vesterbro, som er blevet forelsket i mig, og som synes, at det er et sjovt show, der er omkring mig, men han kan jo på en eller anden måde også godt se lige igennem det, og er bare sådan, vi skal nok blive kærester lige om lidt. Det er så fint. Ja, men også fordi det er jo både en facade, men det er vel også en facade, som ender med at definere dig sådan alligevel ret meget. Helt vildt. Og det sådan forhindrer mig i at gøre alle mulige sjove ting, som jeg føler, at Blair ikke vil gøre. Hold kæft, det er dumt. Ja. Det er fandme dumt, mand. Ja. Kæft, det er åndssvagt. Nå, jamen altså, okay, sindssygt. Hvordan bliver I kærester? Vi bliver ikke kærester. Det er nemlig det, der sker. Altså, vi går rundt og dater i et år. Og hver gang, at han prøver at snakke om det her med kærester, så er jeg sådan her... Vi bliver aldrig kærester, fordi jeg vil være single, og jeg er bare sådan en karrierekvinde, der bare der er udad, og jeg har slet ikke tid til alle de her følelser, som du har. Stakkels fyr. Ja, vi var jo kærester. Altså, vi var sammen hele tiden. Vi kendte hinandens familier, vi lavede alt det kærester gør. Vi måtte i øvrigt heller ikke være sammen med andre. Jeg vil bare ikke have den her titel på. Men jeg tror, at grunden til, at jeg var så modstander af den her titel, var fordi, hvis man ikke har en kæreste, så kan man jo heller ikke få kærestesorg. sådan en helt misforstået idé om, at jeg ikke ville kunne blive ulykkelig, at han ikke ville kunne knuse mit hjerte, hvis vi ikke var kærester. Hvilket jo er en kæmpe joke, for du kan jo blive i princippet lige så ked af det over en Tinder-date, der ghoster dig som en, du har været kærester med i 5 år, hvis følelserne bare er der. Men der sker det, at vi tager på en meget ulig Blair Waldorf, en all-inclusive rejse til Sharm el-Sheikh. Ah, men der skal vi også kigge på budgettet. Du er jo studerende. Det er det. Og, det er det mindste. Altså, det eller LaLandia, det vil være det mindste Blair Waldorf. Yes. Ja, men vi tager afsted på den her tur, og jeg har igennem hele det her år prøvet at gøre ham mere som Chuck. Jeg prøver sådan at ændre, i hvordan han ser verden, og Chuck er meget international og meget forretningsdrevet, og jeg er sådan her, hvad skal du, hvad vil du, hvad drømmer du om, hvordan når vi derhen, og sådan målsætningsagtig, og han er sådan, jeg vil bare hygge mig, og sådan, jeg vil bare, der er en fest herovre, som jeg gerne vil til, og vil måske gerne lige læse lidt på den her skole, men jeg er lidt i tvivl, måske skal jeg det her, og jeg er sådan, kom nu, agtig. Og så sker der det, at da vi er i Egypten... Altså, gør han aldrig oprør mod det her? Siger han aldrig sådan, nu, hvad er dit problem? Det er det, han ender med at gøre nu, fordi det er sådan lige omkring det arabiske forår, hvor at alle diktatorerne begynder at vælte rundt omkring i Mellemøsten, og der er ligesom revolution, og det er ret farligt at være nogle steder, og vi har booket den her tur for ret lang tid siden, og jeg siger så til ham på et tidspunkt, vi må lige tjekke op på, hvordan det er i Sharm el-Sheikh i forhold til det arabiske forår. Og jeg læser jo journalistik, så jeg er super meget inde i alt det her, der foregår i verden. Og så siger han, hvad er det arabiske forår? Og så bliver jeg så irriteret, fordi at nu har jeg prøvet i et år at gøre ham ligesom Chuck Bass, og så er vi... Altså, så langt fra. Ja, du er på vej til Sharm el-Sheikh, men mand, der ikke ved, der tror, at det arabiske forår er en ret. Præcis. Yes. Så jeg bliver sur og sådan her, hvordan kan du ikke vide det? Sæt dig ind i verden omkring dig. Er du altså fuldstændig ligeglad og er ikke særlig sød over for ham? Der er vi ligesom kommet til Egypten, hvor at jeg sådan, vi skal tjekke op på, hvor kan vi gå, og kan vi tage, du ved, kan man tage til Cairo for eksempel på en tur, eller kan man ikke det? Og der bliver han så ked af det, da jeg skiller ham ud. Og der får han nok. Og så siger han til mig, jeg kan ikke mere. Du vil tydeligvis have et andet menneske end mig. Du er jo ikke forelsket i mig. Og det er jo ikke forkert. Så jeg siger, slår du op med mig? Og så siger han, nej, altså det tænker jeg, det kan man vel ikke kalde det, for vi dater jo bare. Vi er jo ikke kærester. Det har du jo, altså det har du sagt til mig 1 million gange. Vi er ikke kærester. Og da han siger det, altså der bliver jeg øjeblikkeligt ulykkelig. Og det eneste, jeg vil i hele verden, er at være kærester med ham. Jeg vil ikke længere være kærester med Chuck Bass. Jeg vil ikke længere være Blair. Jeg vil ikke noget som helst. Jeg vil bare være kærester med den her gadedrengs søde, kærlige fyr fra Vesterbro. Det er det eneste, jeg vil, og jeg føler mig så dum. Og jeg prøver at overtale ham. Lad os blive kærester nu. Det er det, du altid gerne vil være. Så lad os være kærester. Lad os please være kærester nu. Vi kan være altså super kærester. Nej, det er for sent. Jeg vil slet ikke noget. Jeg elsker de her romantiske termer. Altså videnskabelige termer for romantisk kærlighed. Og et af dem hedder limerence. Limerence er, hvis du ikke kan lade være med at tænke på den her person hele dagen. Du tænker på dem non-stop. Du er besat af deres lille fregne på kinden, den måde, som de griner på, deres smilerynker, måden, som de trækker vejret på, hvad man de laver lige nu. Du kan simpelthen ikke tænke på andet. Det kan man meget hurtigt tænke, det er nok kærlighed. Men det kan lige så godt være limerence. Limerence er en besættelse af en anden person. Man kunne også sige, at limerence er det, som vi tit kalder kærlighed ved første blik. Fordi det er noget, som udspiller sig i begyndelsen af et forhold. Hvis du er helt besat af en person fra start, og bare ikke kan tænke på andet eller være i andet end bare at ville være sammen med den her person, så kan det altså meget vel være limerence, du lider under. Hvis følelsen så bliver ved, og den udvikler sig lige så stille til en stor tillid og omsorg for den her person, så kan det være, at det er gået hen og blevet til kærlighed. Og vi har sådan noget 3-4 dage tilbage af den her tur. Altså, vi er næsten lige kommet til Egypten. Og vi kan ikke komme hjem. Og vi har et værelse, og der er ikke nogen af os, der har nogen penge til ligesom at booke et andet værelse, eller sådan split op, eller tage et andet fly hjem. Så vi ved bare, at vi skal bo her sammen de næste 3 dage. Og så skal vi flyve hjem med det samme fly. Men vi har slået op. Det lyder som det værste afsnit nogensinde af Gift ved første blik. Ja, og det var det. Det var frygteligt. Altså, jeg var, for det første var det frygteligt, fordi jeg var ulykkelig. Altså, jeg var så ked af det. Jeg græd, og jeg græd, og jeg græd, og jeg ringede til min familie og fortalte det, og sådan helt sådan hvor jeg næsten ikke kunne få vejret. Sådan, vi er ikke sammen længere. Og de havde mødt ham. Altså, I har gjort alt andet, som kærester gør, bortset fra at blive kærester. Og have en titel på. Ja. Det var kun titlen. Og det var kun dig, der ikke ville have den titel. Ja. Yes, modtaget. Han havde prøvet i et år at blive kærester. Og nu er jeg jo bare mere forelsket, end jeg nogensinde har været. Jeg vil bare have ham tilbage for hver en pris. Jeg er fuldstændig ulykkelig. Jeg græder og græder og græder. Og han er altså iskold over for mig. Han er slet ikke sådan... Han trøster mig ikke. Han er ikke sådan her, det skal nok gå. Han har en energi, som viser sådan, du er ikke mit problem mere. Du er ikke min person. Så selvom vi var på samme værelse, og jeg græd, så reagerede han bare ikke. Vi lå ved siden af hinanden om aftenen, og han lagde sig bare med ryggen til mig, og jeg græd mig selv i søvn. Tror du også, at det var en straf for, at du havde været så afvisende i et helt år, at nu er det sådan, jamen det, det er jo sådan her, jeg har haft det i et år nu. Ja, det tror jeg nemlig virkelig, det var. Og virkede det? Ja, der var intet, jeg hellere ville i verden, end at være kærester med ham. På All Inclusive restauranten sidder vi sådan hver aften ved hver vores bord, altså sådan, og spiser dårlig mad, og om dagen ligger vi sådan længst væk fra hinanden ved poolen, og jeg græder. Og sådan noget, og han kan se mig hele tiden. Jeg græder, græder, græder. Jeg går rundt og græder. Det er også en lidt, det er også en dårlig film, det her. Ja. Sidde alene i buffeten i Sharm el-Sheikh med kærestesår. Det er sådan, det er at komme i helvede. Mm. Du får med det samme kærestesår, du begynder at græde, og du er i Sharm el-Sheikhs buffet. Sindssygt. Ja. Okay, og sådan er, altså fortsætter alle 3 dage og flyturen også? Mm. Vi sidder på flyet, og jeg græder så meget. Altså også på flyet tilbage. Nu ved jeg, nu er det næsten altså helt slut. Når vi lander, så går han sin vej. Nu har jeg det mindste haft 3 dage, hvor jeg var sådan relativt tæt på ham, hvilket er super mærkeligt, når man lige har slået op. Men når vi lander, så er det helt slut. Så jeg græder, og jeg kan næsten ikke få vejret. Og der kommer sådan en stewardesse og sådan, hvad kan vi gøre for dig? Hvad skal vi gøre for at stoppe med at græde? Så det er højlydt gråd. Altså det, du hulker? Ja. Helt opløst, sådan rød i hovedet, og kan ikke se ud af øjnene, og snottet, og skal pusse næse hele tiden. Og vi sidder ved siden af hinanden. Det vil Blære jo aldrig gøre, i hvert fald. Blære vil aldrig gøre noget af det her. For jeg er jo ikke Blære. Præcis. Gud skal tak og lov. Og så lander vi, og så siger han bare, hey, så smutter han. Og så kommer jeg ud, og min far, han står der. Og til at hente mig, og er klar til ligesom at agere ambulance. Verdens bedste Michael. Ja. Han er fandme god. Ja. Jeg tager hjem til mine forældre, og så ligger jeg cirka en uge i sengen, og bare er fuldstændig ulykkelig. Helt smadret, helt energiforladt. Føler mig så dum. Sådan, jeg kunne jo have været kærester med ham 100 gange. Jeg skulle bare opført mig ordentligt, hvorfor jeg har været så nederen, og... jeg er jo slet ikke det her, og det her er det eneste, jeg vil. Og... Tager du kontakt til ham? Jeg brygger på en besked i løbet af den her uge. Og hvordan med Gossip Girl? Ser du Gossip Girl? Nej, eller er du hos sådan slut. Et fuck den lorteserie? Det er slut. Den har ødelagt mit liv. Ja. Det er slut. Det er slut med Blære. Det er slut med Chuck. Jeg skal ikke noget som helst med det her. Jeg siger ja til min mor om at gå ud og købe sneaks, tracksuits og træningstøj og jeans og t-shirts og hættetrøjer og alt muligt. Og begynder bare, jeg skifter bare stil fra det ene øjeblik til det andet. Bliver street. Jeg begynder så at skrive den her besked, hvor at den lyder sådan noget i retning af, hej, hans navn. Jeg håber, du har det godt. Jeg har tænkt rigtig meget over de ting, du sagde, og du skal bare vide, at jeg kan se alt soleklart nu. Du har fuldstændig ret. Jeg har ikke behandlet dig ordentligt. Det er så latterligt, at jeg ikke vil være kærester med dig. Og hvis du har lyst til at gå en tur og sige ordentligt farvel og tak og sådan noget, så må du sige til. Farvel. Ja, det er tydeligvis en afskeds-sms jo. Bare lige hvis du siger ordentligt farvel. Og der går lidt tid. Og fordi, så lad os bare lige, for alle, der måske sidder lige nu og har mega ondt i hjertet, fordi ja. Vi griner lidt lige nu, og sådan, men det er jo præcis sådan der, man har det. Man skriver en sms, som skal fungere som en fiskekrog, ja. Og så er man nærmest ligeglad med, hvad man skriver, så længe at vi to kan se hinanden igen, for det kunne jo være, at lyset skinnede fra himlen på os på den helt rigtige måde, så vi lige pludselig igen bliver ramt af Amors pil, og så frier han, og så var vi der til præcis. Vores dages ende. Fordi den der besked handler jo altså, mindst af alt i hele verden om, at du gerne vil sige farvel til ham. Præcis. Og der går ikke så lang tid, så skriver han til mig, at vi godt kan gå en tur. Og vi mødes, og jeg har taget træningstøj på. Han har jo godt vidst alt det her med blærechok. Altså det er ikke fordi, det har været noget op i mit hoved. Jeg har jo fortalt ham, hvor meget jeg identificerer mig med hende, og at jeg synes, han ligner ham. Jeg er forelsket i Chuck i virkeligheden. Så jeg tænker, hvis jeg på nogen måde skal have en chance for at finde ham tilbage, så skal jeg ikke være blær, når jeg kommer. Så du har klædt ud som en hjemløs? Jeg har klædt mig ud i sådan noget smart, stramt træningstøj. Sådan nogle tights og en sports-BH. Og en, altså, jeg ligner sådan en fitness-Barbie. Okay, så du er casual blær? Ja. Ja. Og jeg har været til frisøren. Jeg har fået farvet lyse striber, jeg har fået lavet sådan nogle flotte bølger, og jeg kommer ligesom gående med mine solbriller og mine sneaks, og så er han sådan her, er du begyndt at træne? Og så er jeg sådan, ja, i løbet af den sidste uge. I løbet af den sidste uge er træning blevet hjørnesten i mit liv. Det er meget vigtigt for mig at gå i træningstøj 24 timer i døgnet. Og så kan men også, fordi, også for at være sådan lidt, fordi høje hæle, ikke? Og sådan, altså... Altså, I'm not that kind of girl. Nej, det har aldrig rigtig været mig. Nej, jeg er jo en drengepige. Hold kæft, mand. Jeg er jo, du ved, jeg er jo sjov. Jeg spiller computerspil. Ej, en fed kasket, du har på. Ja. Den må du aldrig tage af. Må jeg låne den egentlig? Og jeg kan huske, at han siger, du ligner en fitness babe. Og der tænker jeg, yes, det er præcis det look, jeg gik efter. Og så går vi og snakker, og vi griner, og vi har det sjovt, fordi jeg kan se alt soleklart. Så jeg er meget selvreflekteret og meget sådan her, jeg har været en kæmpe idiot, hvor er det latterligt, tænk, at jeg har været så dum. New me. Og så altså, virker det? Ved, ja. Okay, så han er også klar på, at det ikke nødvendigvis udelukkende er en farvelsnak? Det er ikke det, vi snakker om, at det udelukkende er en farvelsnak. Og jeg er sådan meget sådan overskudsagtig glad. Sådan, det er jo ærgerligt, det er slut, men jeg forstår det, fordi... Selvfølgelig vil du ikke være sammen med mig, når jeg har været så nederen. Ej, så, bare er jeg dum. Ja. Så, shit, altså. Men du har totalt ret, og have det godt, ikke? Og så smutter jeg igen. Og så tror jeg allerede samme aften, så skriver han, at han savner mig. Så begynder vi at ses igen, men denne her gang skal det være omvendt. Nu skal vi være kærester. Med 1000 km i timen. Jeg skal ikke lave samme fejl. Så det går over i den helt anden ekstrem. Vi altså er sådan en symbiose af kæresteri. Vi er definitionen på kærestekedelige. Vi ligger 90% af vores tid i en seng og holder om hinanden i ske og ser serie. Og jeg bliver sådan helt fraværende på mit studie. Jeg har næsten ikke tid til at lave lektier, fordi jeg vil være sammen med ham. Og vi vil ikke se nogen af vores venner, fordi vi vil bare være kærester. Og vi har, altså har sådan nogle farlige aftaler med, at vi som udgangspunkt altid er sammen. Og at hvis man så vil se nogen andre, så kan man sige, på onsdag der har jeg lavet den her aftale med den her ven, så der ved du, at vi ikke skal ses. I stedet for omvendt, som er det normale, når man er ung og ikke bor sammen, at vi aftaler, når vi skal ses. Men nu var vi jo kærester. Shit. Ja. Det virker også sindssygt omklamrende. Altså det virker også som om... Altså Det virker heller ikke sundt. Altså, der vil jeg også håbe, at din mor lige ringede og sagde... Det gjorde hun også. Skat. Min mor sagde det begge gange. Både den første gang, hvor hun sagde, du bliver nødt til at give ham noget. Altså, I er jo kærester. Hvorfor siger I ikke, at kærester det er åndssvagt? Og anden gang er hun sådan her, I skal ud af det der fucking soveværelse og lave noget sjovt. Altså, hvad laver I derinde? I start 20'erne. Hvorfor ligger I og ser Friends fra morgen til aften? Er det også fordi, at du på det tidspunkt i dit liv har brug for en opskrift, eller en brug for en ekstrem, eller brug for en skabelon, eller brug for... Altså, fordi det er som om, at begge gange, så gør du det, du tror, man skal gøre, mere end at gøre det, du måske faktisk mest alt har lyst til? Eller? Jeg tror, at første runde af vores relation, der er jeg vildt bange for at engagere mig i noget, som kan såre mig. Jeg har haft hjertesorg før. Jeg har været forelsket i folk, der har slået op. Og nu skulle det være noget andet. Så det var frygten for at miste det. Og anden gang, der var det jo igen frygten for at miste det. Altså det var jo igen frygten for, at han ville gå eller slå op, hvis jeg ikke var rigtig kærester. Eller hvis han ikke havde mig nok. Nu havde han jo sagt, at han ville være kærester. Nu skulle jeg være den bedste kærester. Jeg skulle bare være der hele tiden. Give ham alt, jeg overhovedet havde. Begge gange har det været en måde at prøve at undgå hjertesorg. Hvilket er paradoksalt, fordi det er jo altså det ender med begge gange. Ikke? Men samtidig med, at jeg er så nervøs for at miste ham og sådan noget, så havde vi det rigtig godt. Altså, vi grinede, vi hyggede os. Jeg var sådan super ærlig omkring alle mine følelser. Jeg fortalte ham, hvor forelsket jeg var i ham, og alt det, jeg drømte om, og det, vi skulle, og vi snakkede om alt, om børn, og om ægteskab, og om hvor vi skulle flytte hen, og hvad vi skulle, når vi var færdige med at læse. Der var ikke noget, vi ikke snakkede om, og vi var også meget romantiske, og sådan det. På mange måder var jeg sådan her, det her, det er godt. Det er lidt et fængsel, men det er også rigtig godt. For det kan jo også føles dejligt at ligge i den der symbiose, og være, nærmest gå i et med et andet menneske, som man elsker, ikke? Mens man ser Friends. Præcis. Vigtigt. Ja, eller bare ligge og kysse. Ja. Når nu det hele er så godt, hvad er det så, der går galt her? Der sker det, at jeg har fødselsdag, og jeg kan huske, at han giver mig en meget romantisk gave. Han har siddet sådan i uger og skrevet i sådan en bog, hvor at jeg ikke vidste, hvad det var, han skrev, og han ville ikke sige det til mig. Og så til min fødselsdag, så får jeg så den her bog. Det er så et eventyr. Han har skrevet et eventyr om os, men i en eventyrverden. Så hvis jeg var en prinsesse, og han var et eller andet, en stalddreng eller en prins, jeg kan ikke helt huske det. Men i hvert fald en, der skal vinde prinsessen. Og han har delt det op, så der er tre kapitler. Han har skrevet de to første. Det første kapitel er ligesom hele vores første år, hvor han prøver at vinde den her pige. Andet kapitel handler om udfordringen, da vi er væk fra hinanden. Det går galt. Og tredje kapitel er så der, hvor det begynder at blive lykkeligt, og nu skal vi leve til vores dages ende sammen. Og tredje kapitel er selvfølgelig ikke skrevet færdigt, fordi vores historie er ikke slut endnu. Så det vil han ligesom skrive på løbende i vores relation. Og jeg synes, det er så sødt. Det er det fandme også. Ja. Og vi har det dejligt. Altså, alt er godt. Og og jeg læser jo i Odense. Han bor i København. Jeg pendler. Fordi vi er så engagerede kæresteagtige, så er det sådan noget, jeg kommer hjem hele tiden. Altså, jeg kommer hjem flere gange om ugen. Og hver gang jeg kommer, så er det en fast aftale, at han henter mig under uret på Hovedbanegården. Og der står han altid lige meget hvad. Det ville være helt utænkeligt, at han lavede en anden aftale, hvor han ikke hentede mig en dag, eller sådan, fordi vi var så kærester. Gik I også nogle gange sådan og talte om, ej, se de andre der, de er slet ikke rigtig kærester, fordi de er jo ikke ligesom vi er. Ja. Deres forhold kan jo umuligt være sundt, fordi vi har jo den sundeste form for forhold, som er altid at være sammen. Ja. Jeg kan huske, at vi mødte en på et tidspunkt, som sad og fortalte, sådan, at hun var mega forelsket i en fyr, de havde datet i et halvt års tid, men at de havde ikke nogen titel på, og hun havde ikke sådan behov for det, og hvor vi bare begge to var sådan, gør det, få titel på. Det, vi har været der, hvor man ikke havde titel på, og det var bare, prøv at se på os, hvor dejligt det er at være kærester. Altså, I lyder også lidt som sådan nogle kristne fanatikere, som er sådan, ja, du har ikke helt fundet Gud endnu. Nej. Men kom jeg også ind i vores syge kult, og være kærester på denne her måde, så bliver du lykkelig. Mm. Det var, jeg følte, vi havde fundet sandheden. Jeg synes, det var rigtig, rigtig godt og smukt og dejligt og trygt, og vi skulle bare være kærester. Så noget tid efter min fødselsdag, jeg er fødselsdag i oktober, og da december begynder, så skal jeg hjem på juleferie til København. Og efter det har jeg tænkt mig at flytte til København, så jeg ikke skal pendle mere. Så det var ligesom sådan, vi havde lige sådan en måneds tid tilbage af det her pendler langdistanceforhold, hvor vi også sås hele tiden, men så kom jeg hjem, og så skulle vi rigtig være sammen. Og vi har endnu en af vores regler, eller aftaler, er, at vi siger altid godnat til hinanden om aftenen, hvis jeg er i Odense. Og der er så den her aften, som er dagen inden min juleferie begynder. Jeg skal til København, han skal hente mig på hovedbanen, og så kommer jeg hjem, og så skal vi bare være sammen for altid. Aftenen inden, der ringer han ikke og siger godnat. Og jeg ringer til ham, han tager den ikke. Jeg skriver til ham, sådan, jeg bliver bekymret, fordi det er så fast en aftale, så jeg bliver også nervøs for, om der er sket ham noget, om han er blevet kørt over eller andet, fordi det vitterligt er, altså... Er det første gang, at det ikke sker? Første gang, okay. At vi ikke siger godnat til hinanden. Og jeg tror, vi har været sammen i et års tid eller sådan noget her. Han svarer bare ikke. Så jeg bliver nødt til ligesom at lægge mig til at sove, super nervøs, vågner dagen efter, og så skriver han sådan, hey, undskyld, at jeg ikke fik sagt godnat, men jeg kan ikke huske, om han skriver, at han var fuld eller sådan, men han var i hvert fald sammen med en af sine bedste veninder, som jeg havde mødt mange gange, og de havde drukket drinks og sådan noget, så han havde ligesom været ude, og så var han kommet fra det. Og det var sådan, det er jo helt fint, men det var meget ulig ham, og meget ulig os, og sådan, at han kom fra det, når det var så fast en ting. Jeg tænkte sådan, hvor fuld har du været? Altså, nå. Men jeg tager så til København, glæder mig rigtig meget. Nu skal det ske. Og kommer hen til hovedbanegården, og han står under uret, som han plejer. Men han ser meget trist ud. Og jeg kommer hen til ham, og så er han sådan her, undskyld, at jeg ikke ringede og sagde godnat i går. Og så er jeg sådan, ja, det var da lidt irriterende, men det er okay. Ja, det er ikke okay. Det er det faktisk slet ikke, men det er det nu. Jeg kan mærke på dig, at du forstår, ja. At... Præcis. Ja. Og vi begynder at gå sådan hen mod Langebro, hvor at, ja, jeg bor på Islands Brygge, og vi skal derhen. Og sådan lidt før Langebro, så stopper vi op, og han bliver ved med at være sådan... Han bliver ved med at sige, ej, men det er ikke okay. Det er bare ikke okay. Jeg er sådan, ej, prøv at høre. Så lige pludselig vender det, og jeg er sådan her, så slemt er det altså heller ikke. Det er jo bare, du glemte at sige godnat, sådan lad os komme videre. Sådan, nej, jeg er så ked af det over det. Det er bare, altså det er på ingen måde i orden. Ej, så ikke i orden er det altså heller ikke. Rolig nu, og sådan, det du er tilgivet. Jeg kan se sådan, han får våde øjne, og sådan, ej, så rolig. Sådan, det er bare, det var, du glemte bare at sige godnat, sådan, slap af det. Jeg er slet ikke sur eller noget, alt er godt. Hvor står I henne her? Der står vi det her torv, der ligger lige bag den sorte diamant. Der ligger sådan, ligesom sådan en plads bag den sorte diamant, lige ved siden af Langebro i København. Og vi er stoppet op der, og jeg kan huske, der er sne. Det er december. Og vi står der, og han har tårer i øjnene, og han bliver ved med at undskylde, og jeg bliver ved med at være sådan, jeg forstår ikke, hvorfor du er så ked af det over det. Og så siger han, jeg kom til at kysse med hende, min bedste veninde i går, som jeg kender. Altså, jeg har mødt hende masser af gange. Det var hans allerbedste veninde, og vi havde hængt ud sammen mange gange. Det sjove er, at jeg har sagt mange gange i løbet af vores relation, ikke sådan, som sådan en trussel til ham, men bare når vi har snakket om værdier og hvad der betød noget for os, har jeg altid sagt, utroskab er nok det eneste. Det, sådan, det kan jeg aldrig tilgive. Det tror jeg bare ikke, jeg kan. Det kan jeg bare ikke. Altså, det vil bare hænge over mig som sådan en tung sky, og det er et no-go. Det er en kæmpe dealbreaker. Det kommer aldrig til at gå. Så da han siger det, der kan jeg bare mærke med det samme, jeg kan godt tilgive utroskab. Jeg vil bare være kærester. Jeg vil bare være kærester. Og han siger, jeg er helt ulykkelig, du må virkelig, virkelig undskylde. Jeg var sindssygt fuld. Jeg kan slet ikke, altså jeg kan ikke engang huske det. Jeg ved det bare, altså jeg har fået det at vide af hende, og det er helt fucked, og jeg er så ulykkelig og sådan noget. Men vi må jo slå op, for du kan jo ikke tilgive utroskab. Så endnu en gang, sådan... noget, du en af dine regler, ja. Ender med at spænde ben for dig selv. Fuldstændig. Og jeg er sådan her, nej, nej, nej, det er ikke sådan, jeg har det længere. Jeg kan sagtens tilgive utroskab, og det bliver ligesom mig, der plager ham om at være kærester, selvom han lige har været mig utroende, sådan, det kan du jo ikke, det kan du ikke tilgive. Jo, det kan jeg godt, det kan jeg godt. Lad os bare blive ved med at være kærester. Og så siger han, jeg har ikke fortalt hele historien, jeg har haft sex med hende. Jeg kan stadig godt tilgive det. Jeg kan tilgive alt. Jeg vil bare være kærester. Og så er han sådan, nej, det kan du ikke. Og så kan jeg huske, han siger, du må gerne slå mig. Jeg tror, han forestiller sig lidt, det er ligesom i sådan en film, hvor at pigen så giver ham en lussing, og så går hun. Og jeg var jo bare sådan her, jeg vil være kærester. Men det er også lidt ligesom en film. Mm. Altså, hentet på stationen, ja. Og står der i snevejret, og så er det bare som om, at de har overtaget hinandens roller. Ja. Så han tror, han skal slås op med, og vil gerne have, at du slår ham. Ja. Fordi han har været sammen med en, og du vil mega gerne være kærester med ham, fordi det vil du bare gerne, så du vil overhovedet ikke slå ham. Og kan jeg er stadig alt. Så forelsket ja. I ham. Altså, jeg er så forelsket så i ham. Så det er som en film, hvor at ham, der altså, så har skrevet filmen, eller hende, der har skrevet filmen, har drukket sig stiv sådan undervejs, og kommet til at fuck lidt op i replikkerne, og nu bliver man nu alle forvirret. Ja, fuldstændig. Men han holder ligesom fast, og han står bare og kigger på mig, og han sådan, det er slut. Vi er ikke sammen længere. Og så siger han, prøv at høre, hvis det er skæbnen, at vi skal være sammen, hvis vi er meant to be, så står jeg foran din dør om et år og banker på den, og så vil jeg kæmpe for at få dig tilbage for altid. Og så kan vi skrive eventyret færdigt. Hold da kæft. Men nu bliver vi nødt til at slå op. Og så går jeg. Tænker, jeg bliver nødt til at beholde en eller anden form for værdighed. Så det skal ikke være mig, der står tilbage på torvet også. Så hvad gør du så? Så jeg vender mig om, og så går jeg over Langebro. Ringer til min mor på vejen, grædende igen. Og hun er sådan, jeg forstår ingenting. I havde det jo så godt. Og sådan, vi har jo virkelig bare boet oven på hinandens skød i et år. Og hun er sådan, det giver ingen mening, var det mærkeligt, sådan, ja, jeg vil så det heller ikke, og sådan noget. Jeg er sådan, ej, han må komme tilbage, det tror jeg også. Og kommer hjem, og de første par måneder er jeg bare, altså nærmest i første stilling. Altså jeg græder så meget, jeg er helt sådan ulykkelig, og jeg er sådan en blanding af, at jeg vil vide, hvad han laver, og hvad han tænker, og ikke vil vide det, og ikke vil høre noget om ham, og jeg har nogle fælles venner med ham, hvor jeg sådan, på den ene side, så ringer jeg sådan, og sådan, hvordan har han det? Nej, ikke sig noget. Nej. Og jeg har en veninde, som er en virkelig god veninde i hjertesorg. Hun kommer og sådan henter mig i sin bil ofte. Jeg kan høre uden for min lejlighed, at hun har rullet vinduerne ned, og så spiller det Survivor med Destiny's Child. Fuck, hvor sejt. Ja. Og så er hun bare sådan her, dyt, sådan, kom ud, og sådan noget. Og så kommer jeg ud i mit nattøj, og sådan helt grædfærdig, så hun sådan her, kom, vi tager hjem til mig, vi skal lave mad, vi skal hygge os og lave sjove ting, og sådan noget. Vi henter lige en anden veninde på vejen, og sådan kører rundt i byen og henter piger, og kommer hjem, og jeg kan huske, hun var sådan, der var på et tidspunkt, hvor hun var sådan her, vi starter lige med, at du går i bad, og så låner du det her tøj af mig, fordi du er ulækker. Du har ikke skiftet tøj i 2 uger. Okay, sådan, her er der nogle sokker, her er der noget under tøj, her er der nogle sweatpants. Og så er hun helt vildt god til at sådan, fortælle mig, hvorfor det er, jeg ikke har mistet noget, og hvor god jeg er, og hvad jeg skal have. Og selvom jeg er... Betyder det noget? Altså, er det vigtigt for dig? Det betyder helt vildt meget. Altså, det betyder rigtig meget, fordi ellers så var jeg ikke kommet ud af døren. Altså, det var sådan, hun tvang mig. Ud af døren, hen til hende, ind i bad, spise noget mad, snakke om det. Spurgte mig ind til det, og fortalte, hvor latterlig hun synes, han var, og at det havde han altid været. og jeg begyndte lige så stille og lytte lidt til det. Han er faktisk ret latterlig. Ja. Og hvor utilgiveligt det var, det han havde gjort. Mm. Og at vi skulle selvfølgelig ikke være sammen, han havde altså, haft sex med en anden, fuldstændig sindssygt. Og jeg kan huske, at på et tidspunkt, der fortæller jeg hende, at jeg har sådan nogle forfærdelige fantasier om, at hvis jeg på et tidspunkt kørte i en bil hurtigt, og at de to så pludselig gik ud på gaden, altså ham og hende, han var sammen med, så har jeg svært ved at forestille mig, at jeg kunne trykke på bremsen. Og så er hun sådan her, det forstår jeg godt, det er helt naturligt at have hævnfantasier og sådan noget, men du skal bare vide, jeg skal nok sørge for, at der sker noget dårligt for dem. Er det Mette Frederiksen, eller sådan en, du er venner med der? Og så siger hun, ikke noget farligt, ikke noget alvorligt på den måde, men noget, som er bare super nederen for dem. Og så... Jeg giver ham klamydia. Og så ja, hun siger, du skal ikke tænke mere på det. Ja, du ved, det sker. Og det var, og det skete aldrig, og jeg ved, at det var noget, hun bare sagde til mig for at give mig ro i maven, men det fede var, at det virkede virkelig, og det kunne også godt være et råd at give videre, at det kan man sige til sin, til sin ven, der gerne vil have hævn. Bare, du ved, det er bedst, du ikke ved noget. Det er bedst, du ikke ved noget, fordi så er du ligesom medskyldig. Du skal ikke vide noget, men ved, at jeg skal nok, jeg sørger for det. Og så var det som om, at den der hævnfølelse kunne jeg parkere hos hende. Hun har styr på, at der sker noget dårligt for dem. Hun kører dem ned. Ja, præcis. Hun sørger for, at al julemad er udsolgt 24. december for dem. Og så begynder jeg lige så stille at date lidt igen, men ikke noget alvorligt. Og jeg begynder at kanalisere al min energi ind i studiet. Jeg vender tilbage til, ikke til at skulle være Blair Waldorf, fordi jeg har droppet hele alt det der nu. Det var sidste år. Ja. Jeg har droppet Blair Waldorf og Chuck selvfølgelig, det havde jeg allerede gjort, men jeg har også droppet hele det der med, sådan, at det eneste rigtige liv er at være kærester, altså at det er min identitet. Og jeg begynder lige så selv at finde sådan mere og mere en følelse af, hvad er jeg, når jeg er alene, hvad er jeg selv, når jeg ikke ser Gossip Girl, hvad for en slags journalist har jeg lyst til at være, som også har empati og alt muligt andet vigtigt og fedt andet end bare at komme frem. Og lægge magthaverne ned, en for en, alle dem, der er uretfærdige. Bliver meget ambitiøs omkring mit studie igen. Bruger al min tid på studiejobs, og sådan bliver redaktør for studieavisen. Og der sker rigtig mange af de her ting, hvor jeg bruger den der vrede og sorg som en energi til at gøre nogle fede ting for mit liv. Og det er vel også, hvad kan man sige, noget af det allersundeste, og noget af det, som jo, vi også har skrevet en del om i den der bog, det er, at når alt føles håbløst, eller man føler, at man alligevel ikke har noget at tabe, så den energi, man trods alt har, så skal man bruge på noget, som gør en glad. Præcis. Så i stedet for at gå rundt og bruge den på at være ked af noget, fordi det koster også energi, så brug den på noget, der gør dig glad, og som måske lige så stille giver dig selv en værdi igen, som er måske noget andet end at have en værdi som en kæreste, men som gør, at man så i det mindste, så har jeg det her, eller jeg er i gang i det her projekt, eller jeg er den her person, det ved jeg i hvert fald, jeg kan, eller at man kan gøre sig selv glad på andre måder, og finde mening med tilværelsen på andre måder, end bare sidde og kigge ind i væggen og være rigtig, rigtig, rigtig ked af det. Er det også det, at der ligesom får dig på ret køl? Kan du huske, hvornår du ligesom er glad igen, eller hvornår du tænker, nu går det godt? Ja, fordi der går et års tid, hvor at jeg først ligger der hjemme og græder i de der måneder, skal hives ud af sengen, og så begynder jeg at lægge al min energi i arbejde og karriere og skole og sådan noget. Jeg begynder også at date, men som sagt, så kunne jeg ikke sådan helt give mig hen til det der dating, fordi jeg hele tiden havde i baghovedet, at om et år, der kommer han og banker på min dør. Og så er det skæbnen. Ej, han skulle aldrig have sagt det der. Det kunne i princippet være noget, han stod og trak ud af røven på den. Altså, det tror jeg, det var. Ja. Men på det her tidspunkt, der er det... Stod bare talt ned i et helt år? Ja. Ej. Og jeg havde skrevet dagen ned, så jeg vidste, hvad dato det var. Sådan så, at jeg på den dag næste år kunne være klar til, at vi skulle være sammen igen. Og der sker ligesom det, at jeg har... sådan festet, arbejdet, grædt mig selv igennem det her år. Og da dagen så kommer, der sørger jeg for at være hjemme, selvfølgelig, hele dagen. Fordi det kan være, at han kommer og banker på. Har du besluttet dig for, om du ville sige ja? Mm, jeg ville sige ja. Okay. Det kan godt være, at jeg ville måske lade lidt som om, at jeg ikke ville sige ja, så han lige skulle sådan kæmpe lidt for mig, men jeg ville 100% sige ja. Du var afklaret med, at hvis han kom og bankede på døren, så ville du åbne den og sige... Hvor har du været det sidste år? Præcis. Og han havde jo lovet mig, at han så ville kæmpe for evigt. Det der er et glimrende eksempel på, hvor sindssygt meget man skal passe på at sige noget til en, hvis hjertet man lige har knust. Fordi hver eneste ord vil blive husket, vendt, analyseret og vil bo i dem resten af deres liv måske. Det er godt nok sindssygt. Ja. Og det er nemlig det, man skal bare ikke pakke tingene ind i en eller anden forkvaklet løgn, som måske i en parallel verden kunne være sand, fordi man holder fast i hvert et hårstrå, man kan, når man bliver forladt. Alt, hvad man kan høre og holde fast i, som betyder, at der er en chance. Det er det eneste, man holder fast i. Alle de andre ord, de forsvinder. Vi skal ikke være sammen. Jeg er ikke forelsket dig mere. Vi passer ikke sammen. Det fungerer ikke. Alt det der, det er væk. Om et år måske, hvis det er skæbnen, så står jeg foran din dør, så banker jeg på den, og så vil jeg kæmpe for dig for altid. Så skriver vi eventyret færdigt. Det er det, der står tilbage. Jeg har ligesom håbet til det sidste. Og jeg sidder derhjemme, og jeg har gjort mig flot, og lavet ingen planer. Så er jeg helt klar. Så du sidder bare? Jeg sidder bare. Og jeg kan huske, at jeg vil ikke se fjernsyn eller sådan noget for højt. Fordi hvis nu jeg ikke hører, altså hvis nu han banker, jeg ikke hører det. Jeg vil ikke sove, jeg vil ikke noget. Jeg har min telefon på høj, jeg er bare sådan, jeg er klar til at blive vundet tilbage nu. Jeg har ventet et år, nu er det dagen i dag. Og timerne går, og han kommer ikke. Og det bliver aften, og det bliver sent, og han er ikke kommet. Og da klokken slog 12, midnat, og han ikke var kommet, der faldt jeg om på gulvet. Et års håb var slut. Det var bare slut. Og der går det ligesom op for mig. Okay, det var det sidste håb. Han kommer ikke. Det var ikke rigtigt. Det, hvis man skal bruge hans ord, så var det så ikke skæbnen. Så var vi så ikke soulmates. Det var så, så ville han så stå her. Ja. Det var så ikke skæbnen. Okay. Og der blev sådan luftkastellet for alvor sprængt for mig. Altså jeg havde haft den der, det der hår, jeg lige havde holdt fast i hele året. Hver gang jeg var blevet ked af det, havde jeg tænkt, men måske den her dato om et år, der bliver det godt igen. Og det havde jo gjort det omvendte. Altså jeg havde troet, at det var sådan en rar ting at håbe på og tænke på. Men i virkeligheden havde det jo gjort, at jeg ikke gav mig selv lov til at komme helt videre. Ikke gav mig selv lov til at blive forelsket i nogle af de fyre, jeg datede undervejs, fordi jeg skulle være klar til at blive kærester igen. Og så begyndte jeg bare at græde. Og så græd jeg og græd og græd og græd alt ud. Det var sådan et års sorg, der bare sådan eksploderer der ud i den her dato, jeg bare har ventet på som en idiot i så lang tid. Og det var bare ingenting. Og han er sikkert bare sådan ude at skate og ikke engang lagt mærke til det den dag. Altså, det er sådan... Ja, selvfølgelig. Ja. Præcis. Som et normalt. Måske har han ovenikøbet fået en ny kæreste. Altså, jeg vidste det jo ikke. Nej. Og så, da jeg var færdig med det, så var det som om, at det havde forladt min krop. Jeg var ikke længere på standby. Jeg havde ikke den her frygtelige dato ude i fremtiden, som jeg skulle over på den anden side af, for at komme ægte videre. Nu var det slut. Han var ikke kommet hen til min dør. Han havde ikke engang skrevet en sms. Han havde højst sandsynligt ikke engang lagt mærke til, at det her var datoen. Datoen, som jeg havde ventet på et helt år. Og fra den dag af, det var der, at jeg sådan, okay, nu er jeg videre. Og så begyndte jeg at blive rigtig glad. Jeg havde jo gjort en masse forarbejde i løbet af det år. Men den der dag blev nødt til at blive overstået, før jeg kunne komme helt videre. Ja, før du kunne give slip, fordi ja. Du jo holdt fast i den dag. Præcis. Og ligesom også accepteret, det er slut. Det er nemlig slut. Hvis du har oplevet utroskab, og du tænker, at det må være, fordi der er noget galt med mig, så kan jeg i hvert fald lige gøre dig lidt klogere her. For utroskab handler langt størstedelen af tiden om alt muligt andet end den partner, man er utro. Der er et amerikansk studie fra University of Maryland i USA, som viser, at folk er utro, fordi de vil have bedre selvtillid, fordi de vil opnå en følelse af selvstændighed, en bedre social status eller for eksempel en forfremmelse på jobbet. Og andre gange er det simpelthen bare motiveret alene af situationen, at de for eksempel er på en udlandsrejse eller til en julefrokost, og kun derfor. Så det er altså langt fra kun dårlige forhold, eller fordi man ikke er vild med sin egen partner længere, at man går ud og er utro. Så du kan i hvert fald godt slippe ideen om, at det er dig, den er gal med, bare fordi din kæreste har været utro. Hvis du skal komme med dit bedste råd til, hvordan man kommer igennem et knust hjerte, hvad virkede bedst for dig? For mig, der vil jeg sige, det jeg ville ønske, jeg havde gjort dengang, og som jeg så til gengæld gjorde i mit næste brud, det var selv at tage magten over at beslutte, at man ville slå op. Jeg tror, du kan sammenligne det med, at hvis du er til en fest, og du ved, at der også er en anden fest, der bliver holdt samtidig, men den er du ikke inviteret til. Hvis du så hele festen går rundt og håber på, at du måske bliver inviteret til den anden fest, og at hvis du gør, så er du i hvert fald klar til at skride på sekundet, så kommer du aldrig til at nyde den fest, du er til. Og du kommer ikke til at have en sjov aften. Nej. Og det er lidt det, der gik op for mig, at jeg blev nødt til at beslutte mig for, at selvom jeg skulle blive inviteret til den her fest klokken 2, så bliver jeg her til den fest, jeg er til, så jeg kan være til stede i den. Og det gjorde jeg med mit andet brud, der besluttede jeg mig for, at jeg blev nødt til at slå op inde i mig. Det kunne godt være, at han havde slået op fysisk, men jeg blev nødt til at slå op inde i mig og beslutte mig for, at hvis han pludselig kom tilbage og stod foran min dør og bankede på, ligesom jeg havde drømt om med denne her ekskæreste, så ville jeg ikke tage ham tilbage, fordi nu havde jeg også slået op. Og det gjorde jeg ved at lave en liste, hvor at jeg begyndte at skrive ned over nogle dage alle de grunde, jeg kunne komme i tanke om til, hvorfor at vi ikke skulle være sammen. Og nummer et grund var, at han ikke ville være sammen med mig. Og at jeg selvfølgelig skulle have en kæreste, som gerne ville være sammen med mig. Men der begyndte også at komme flere og flere grunde i dagene efter, når jeg først var gået ned ad den vej, og begyndte at tænke de der tanker, kunne jeg godt mærke alt muligt, som skulle have været på en anden måde. Mm. Og da jeg så havde skrevet alle de her grunde ned, så skrev jeg et slå op brev, som jeg aldrig sendte, fordi vi havde jo slået op, men hvordan jeg ville slå op, hvis jeg skulle slå op ind i mit hoved. Hvorfor vi ikke skulle være sammen. Alle de grunde, der var til, at vi ikke skulle være sammen. Og hvorfor det var en god ting. Så du på en måde over for dig selv gjorde det klart, at nu er det her slut. Ja. Altså, nu er det slut. Også fordi, det kan jo sagtens være, at man har fået at vide, at det her får der slut, og ind i ens hoved, så kører forholdet 100% videre. Præcis. Og man tænker, det starter igen om lidt. Ja, så, eller i hvert fald, så er det sådan, det kan godt være, det er slut nu, men det er ikke min beslutning. Så hvis han fortryder, så er vi kærester igen. Ja, og dermed er det selvfølgelig ikke slut. Relationen Nej. Er ikke slut. Jeg er klar til at køre nu, hvis det skulle være. I stedet for at spille en masse energi og tid og kærlighed, så på en måde, så snart man er i stand til det, sætte det punktum, der gør, at man så kan komme videre med noget nyt, noget andet, eller bare i sit liv. Ja. Det er dit bedste råd. Ja. Nu skal vi jo til en fast lille ting her i programmet, som er, jeg har aldrig. Jeg har jo insider. Jeg ved jo nok lidt mere om hvad du har gjort igennem livet, end du normalt gør med dine gæster. Ja. Vi kan jo tage den her. Jeg har aldrig læst en ekskærestes Facebook-beskeder. Jo, det har jeg. Altså, jeg... Er det noget, du fortryder, eller er du glad for, at du gjorde det? Nej, jeg fortryder det. Ja. Jeg fortryder det. Det var faktisk, altså sådan, det lyder så dårligt en undskyldning, men det var virkelig ikke min intention at læse det. Det foregik på den måde, at vi havde slået op. Det var så i brudet efter det her brud, men hvor jeg også havde fuldstændig sindssyge hjertesorger, og det hang som sådan en tung sky over mit hoved, at jeg vidste, at jeg ikke kunne gå ind på min Messenger-app på min mobil, fordi han var logget ind på sin. Altså han havde lånt, hans mobil havde været gået i stykker, han havde lånt min telefon til ligesom at bruge sin Messenger, og det var ham, der var logget ind på min Messenger-app. Så jeg vidste sådan, jeg skal på et eller andet tidspunkt gå ind, logge ham ud og logge ind som mig. Og det udskød jeg, udskød og udskød, fordi jeg ikke kunne holde det ud, hvis nu jeg så et glemt af et eller andet, jeg ikke ville se. Og efter flere uger, så tænkte jeg, nu gør jeg det. Jeg skynder mig ind, skynd mig ind. Og så logger jeg ud, skal finde ud af, hvordan man hurtigt logger ud. Og så skal jeg logge mig selv ind. Og så gik jeg ind. Så snart jeg kom derind, kunne jeg jo bare se sådan, de første 5 navne, pigenavne, jeg ikke kender. Og så var jeg fanget i et sort hul af hans nye single liv, som på ingen måde gjorde noget godt for mig overhovedet. Også fordi jeg prøvede at konfrontere ham med, hvor hurtigt han var videre, men han var sådan, hvordan ved du det? Hvor ved du det fra? Det kunne jeg ikke sige, så det var en ikke-samtale. Så på alle mulige måder var det forfærdeligt. Jeg har aldrig opsøgt min eks i en brandert. Det har jeg helt sikkert. Jo, det har jeg masser af gange. Jamen, der er jo den her forfærdelige historie, som der også står i bogen, hvor at jeg er mega fuld på en klub, og har min ekskæreste er der også, og jeg ser ham stå og snakke med en pige, og jeg forestiller mig, hvordan de skal være sammen, og jeg nærmest jo ser på det, og det er et mareridt. Altså, jeg kan ikke være i min egen krop af frygt og angst over, at han skal være sammen med hende her om lidt, og jeg har lyst til at forhindre det på en eller anden måde. Og lige pludselig er han væk. Jeg kan ikke finde ham på klubben, og hun er også væk, og det er jo den værste følelse i verden. Og det ender med, vi har sådan boet sammen. Så det ender med, at jeg tager hjem til ham. Jeg ved, der bare er åbent til hans hus. Det er der altid. Og går ind. Jeg ved ikke engang, hvad jeg vil. Jeg er mega fuld sådan ved at stoppe dem i at have sex. Så du sådan håber, skråstreg frygter, at fange... At de er sammen, ja. Kommer op på hans soveværelse, galopperende, sådan hjertebanken og mascaraløbende ned i kinderne og helt forfærdelig, fuld og ulykkelig. Og sådan. Og så kommer jeg ind på hans soveværelse, og så ligger han og sover alene. Og så står jeg bare og kigger på ham, og jeg føler mig altså så dum. Og lister ud igen. Og fortæller ham aldrig, at jeg har været inde på hans soveværelse, mens han lå og sov. Altså sådan så sindssygt. Det er den mest ekstreme udgave af at opsøge nogen i en brandert, som jeg har lavet. Altså det er jo, altså det der, det er polititilholds. Det er jo ulovligt. Ja. Det er det. Det er også ulovligt at læse folks beskeder. Jeg har aldrig taget en ekskæreste tilbage af medlidenhed. Ej, det er tarveligt, fordi du stiller dem jo, fordi du ved, at jeg har gjort det. Det er rent gætværk, det her. Det kunne være, der gemte sig en lille historie i det her. Jo, jeg havde en kæreste på et tidspunkt, som jeg slog op med. Og så plagede han mig simpelthen så meget om, at vi skulle være kærester igen. Og fortalte mig, altså, at det var den største fejl, jeg nogensinde havde begået i mit liv. Jeg fortrød det for altid. Og det påvirkede mig lidt. Men det påvirkede mig også rigtig meget, at jeg kunne se, hvor ulykkelig han var. Altså, jeg blev bange for sådan... Jeg synes, det var uhyggeligt at kigge på et menneske, som faldt fra hinanden for øjnene af mig ved tanken om, at vi ikke skulle være kærester. Og jeg havde ikke forestillet mig det. Jeg havde ikke forudset det. Jeg var ikke forberedt på det. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op med det. Jeg var heller ikke særlig gammel. Og jeg tænkte, næste gang jeg skal slå op med nogen, så skal jeg ringe til deres venner først, og jeg skal sørge for, at de står udenfor, og de kan ligesom tage over. Sådan, jeg havde aldrig oplevet sådan en situation, hvor nogen brød sammen af noget, jeg gjorde. Og så tænkte jeg, jeg kan jo også tage det tilbage igen, så det bliver godt igen. Og så var jeg sådan, okay, så lad os fortsætte med at være kærester. Så stemte var det jo heller ikke. Så blev kærester. Så blev han glad igen, ja. Ja, ikke så lang tid. Så forberedte jeg mig lidt bedre til næste breakup. Og der tror jeg også, han var også lidt forberedt på, at det skete. Hvordan besejlede I ligesom jeres kærlighed nu, hvor I var sammen igen? Jamen, lidt ligesom, at jeg ville være 1000% kærester med ham, min eks, jeg har fortalt om i dag. Så ville ham her også virkelig gerne vise, at nu var vi virkelig kærester. Så jeg ikke smuttede igen. Så han tog mig ud på vores årsdag på sådan en bro, hvor man hænger hængelåse op. Og sagde, nu er vi kærester. Vi hænger den her hængelås op. Den sidder der for evigt. Vi er låst sammen for evigt. Og så sagde han, her får du nøglen til den her hængelås. Og så kan du jo beslutte dig for, om du vil beholde den, så du kan åbne den en dag, eller om du vil smide den ud i vandet og være sammen med mig for evigt. Og så stod han og kiggede på mig og ventede for at se, hvad jeg ville gøre. Og så stod jeg ligesom og tænkte lidt over det, hvad jeg skulle gøre. Og i de 3 sekunder, jeg tænkte over det, så blev han for desperat, så skubbede han til min hånd og var sådan her, så smid den dog ud for helvede! Tænk at være gående forbi der og bare se den der stakkels scene. Og så drak vi champagne. Ja, og fejrede jeres uendelige kærlighed. Ja, og så gik vi hjem. Fordi nu havde du jo fået slået nøglen ud af hånden ned i vandet. Så nu kunne vi aldrig slå op. Nej, for nu er I låst fast. Præcis. Til livet. Sådan. Nej, det er synd. Og vi kan også kun grine af det i dag, fordi jeg ved, at han er blevet glad igen. At han er kommet videre. At han har det godt. Og bare lige en sidebemærkning til den historie. Ham her var den første kæreste, som jeg hængte sådan en hængelås op med på den her bro. Men efterfølgende, mine 2 kærester efter ham, tog mig også ud på den her bro som en overraskelse og hængte en hængelås op. Og der var ingen af dem, der vidste, at jeg allerede havde hængelås hængende. Så nu har jeg altså seriøst 3 hængelås hængende på den her bro med 3 forskellige mænd, som jeg ikke er sammen med. Så jeg føler, der hviler lidt en forbandelse over det, så vi skal i hvert fald aldrig nogensinde hænge en hængelås op på den bro. Vi har 2 tilbage. Mm. Jeg har aldrig snydt på Instagram for at gøre en ekskæreste jaloux. Snydt? Jamen, det kunne faktisk, jeg vil sige, der kunne være to måder. Den ene kunne være, hvis nu at man gerne vil give det indtryk, at man faktisk ikke ligger hjemme og græder, men man bare ud og fyrer den af. Ja, jeg er med. Hvad kunne man gøre, hvis man nu skulle være sådan en type? I de perioder, hvor jeg har været i første stilling og grædt rigtig meget, og ikke haft overskud til noget som helst, der har det stresset mig rigtig meget at vide, at min ekskæreste potentielt fulgte med og kunne se, at jeg ikke lagde noget som helst op, og derfor kunne regne ud, hvor ulykkelig jeg var. Og det sådan, blev sådan en ekstra ulykkelighedsting. Og jeg tænkte, nu er jeg endnu mere ked af det over det. Og derfor så lavede jeg en aftale med nogle af mine veninder, om at når de var ude, så taggede de mig i deres stories. Og selvom du ikke var med på storyen? Ja, fordi man kan jo godt, hvis nu jeg filmer to veninder, jeg er i byen med, men jeg er i byen med fire, så kan jeg godt tagge resten, fordi vi er et hold derude. Ja, ude med tosserne, ude med det bedste hold. Præcis. Ude med de skideskyre tøser. Så jeg havde en gruppe veninder, som altid taggede mig alle mulige steder. Så jeg lå bare derhjemme og græd, og så kunne jeg se, du er blevet tagget på Chateau Motel af den her veninde. Eller... Regram. ja, og så restoryede jeg det lige, så det lignede, jeg var ude at have det sjovt, og så kunne jeg ligge derhjemme og spise Ben & Jerry's. Det er jo den ene måde, man kan snyde på. Mm. Der er også andre måder, man kan bruge Instagram, hvis man for eksempel vil finde ud af, om ens ekskæreste følger med i ens liv. Det er rigtigt. Det har jeg også gjort. Jeg lagde jo kun stories op, for at han skulle se dem. Så jeg var fuldstændig glad med alle andre. Altså det var bikini-billeder og fest-billeder, og sådan, hvor går det godt med min karriere-agtige ting. Og det hele var for hans skyld. Altså for at gøre ham jaloux, eller minde ham om, hvad han er gået glip af? Ja, eller, præcis. Ja. Eller for ham til at fortryde, eller sådan. Mm. Og så brugte jeg rigtig, rigtig meget tid på at sidde og kigge igennem, hvem har set mine stories, for at tjekke, at han havde set det. Og det blev meget besværligt, så til sidst så gjorde jeg simpelthen det, at jeg gik ind. Og så kan man gøre sådan, at man kan ligesom begrænse folk og sige, du må ikke se min story. Det gjorde jeg så med alle andre følgere. Det er den eneste måde, man kan gøre det på. Det var den eneste måde, jeg kunne regne ud at gøre det på. Sådan så jeg kunne lave stories, hvor det kun var ham, der så den. Sådan så at, når der stod, en person har set din story, så vidste jeg, at så havde han set den. For der var ingen andre, der kunne se dine Præcis. Stories. Jeg kan huske et særligt low point, hvor at, jeg har lagt en story op af mig i sådan en lyserød badedragt på sådan en lyserød flamingo i en blå pool, som drikker drinks og ligner en milliard. Ja, ligner en Barbie-dukke. Ja, der har vi jo alle været. Ja. Og så har jeg lagt sådan en boomerang-story op, hvor jeg sådan et eller andet hopper ud i den der eller sådan noget. Og jeg synes, jeg ser så flot ud. Så jeg har glædet mig meget til, at han skal se den. Og jeg venter og venter. Timerne går. Nul har set din story. Nul har set din story. Til sidst er der gået 23 timer. Nul har set min story. Jeg tjekker hele tiden. Og han når aldrig at se den. Så forsvinder den. Så er jeg sådan her. Ej, der er ikke nogen andre, der har set den heller. Jeg lægger den op igen. Så den lå der i 48 timer i alt. Og så han den så yes, anden gang. Så er alt jo godt. Yes. Der er ingen, altså der var jo alligevel ingen, altså nul, der havde set den første dejlige præcis, boomerang. Præcis. Bortset for dig, cirka 4.000 gange, da du skulle finde ud af, om han havde set den. Den allersidste, jeg har aldrig. Mm. Det er en lille diamant fra bogen også. Mm. Jeg har aldrig brugt Maria-metoden. Det er jo meget specifikt til mig, må vi indrømme. Ja, det er et kæmpe spørgsmål. Ja, fordi Maria-metoden er opkaldt efter dig. Fordi hvis der er noget, jeg synes er genialt, så er det Maria-metoden. Ja. Og det er som om, at den på samme måde som de to Instagram-tricks, også er en måde, hvorpå du kan se verden, og så finde et smuthul, som ingen andre har opdaget, som er fuldstændig genialt, især hvis man har haft et knust hjerte og skal videre. Jamen, tak for den opbygning. Den kommer så af, at jeg har boet i udlandet, og jeg er blevet single, jeg kommer til Danmark, og jeg har meget kort tid, inden jeg skal flytte til udlandet igen. Jeg har cirka sådan en måneds tid, og i den her måned, der vil jeg rigtig gerne date. Og jeg går på Tinder og skriver med nogle fyre, som jeg synes ser flotte ud og ser søde ud og sådan noget. Så mødes jeg med dem, og så er jeg sådan, det var slet ikke det. Jeg kunne mærke det på sekundet, altså de trådte ind ad døren. Kunne jeg bare mærke, der er ikke kemi, jeg har ikke lyst til at kysse dig. Jeg kan høre det på din stemme, din måde, du går på, snakker på, dufter på, alt sådan, man kan jo mærke sådan noget der. Det er jo så sanseligt. Ja, de ting, man ikke kan mærke på Tinder, dem kan du meget nemt mærke på et menneske, du står overfor. Lige præcis. Og derfor så føler jeg, fordi jeg har så kort tid, inden jeg skal rejse igen, at jeg spilder kostbar tid. På Tinder. På de her fyre, som tydeligvis ikke er noget for mig. Men til gengæld, så når jeg går rundt i bybilledet, så er det rigtig tit, at jeg ser fyre, hvor jeg kan se på den måde, de går på, snakker på, dufter på, ser ud på, smiler på, griner på, alt muligt, som man ikke kan se på Tinder, at jeg sådan er, ej, dig har jeg mega meget lyst til at gå på en date med. Men jeg bliver også sådan lidt genert, fordi jeg synes, det er sådan lidt nøjeren at gå hen og spørge, invitere nogen ud på date, når det er om dagen, og det måske er i metroen. Måske sidder de sammen med deres mor eller deres venner. Måske har de en kæreste. Jeg kan ikke vide det. Så du sætter virkelig dig selv op til potentielt at blive afvist mange gange i løbet af en dag, hvis du render rundt og inviterer alle ud, ikke? Så jeg er sådan her, hvordan kan jeg komme i kontakt med de her mænd, jeg møder, som jeg ved, jeg på en eller anden måde har en umiddelbar kemi og tiltrækning til, uden at risikere at blive afvist hele tiden. Og så finder jeg på Maria-metoden. Eller også kaldet telefontrikket. Det er simpelthen et trick, der går ud på, at man sætter sin telefon på lydløs. Meget vigtig del af tricket. Altså ekstremt vigtig. Ja, og det er ikke lydløs med vibrator, det er helt lydløs. Og så gemmer du den langt væk. Og så går du hen til den her fyr eller pige og siger, hej, ej, undskyld, jeg har mistet min telefon et eller andet sted, jeg har glemt den. Må jeg ikke lige låne din telefon og ringe til min og se, om der er nogen, der har fundet den? Det kan være, den ligger over på den her café eller et eller andet. Og så siger alle almindelige mennesker, jo, selvfølgelig, her får du min telefon. Og så kan man allerede der mærke, man har allerede haft en lille samtale. Man kan jo mærke lynhurtigt sådan, er der en god energi i, hvordan vi taler sammen? Virker han imødekommende eller sur? Hvis han virker sur, så kan det være sådan, så tænker man, ej, det var ikke noget alligevel, ikke? Men man kan jo hurtigt mærke, om der er sådan en god stemning. Og så ringer man fra hans telefon til sin egen. Og sådan her, venter. Ej, der er ikke nogen, der tager den. Ej, hvor er det irriterende. Nå, jeg må ud og lede videre. Jeg må tage tilbage der, hvor jeg var, og se, om den ligger der. Men tusind tak for hjælpen. Og have en rigtig god dag. Og så siger man farvel til det her menneske, som ikke har nogen idé om, at de lige er blevet udsat for Maria-metoden. Fordi hvad er det geniale her? Det geniale er, at nu ved han, at han har mit nummer. For jeg har lige ringet til mig selv fra hans telefon. Og jeg har også hans nummer, for han har lige ringet til mig fra sin telefon. Og det, der så sker, som skete flere gange, det var, at senere på dagen eller aftenen, så skrev de her fyre en besked, hvor de skrev, hey, fandt du din telefon? Og så kunne jeg sige, ja, det gjorde jeg. Tusind tak for hjælpen. Du redde min dag. Hej, hej. Og så begynder man at skrive, nå fedt, det var da så let. Det skulle da en anden gang. Hvor var den? Præcis. Nå, ja, ja. Nå, kommer du tit her? Nej, jeg skal faktisk til udlandet snart, men vi kan da drikke op kaffe. Og så lige præcis. Og på den måde, så har du både, altså, så ved du, at det er et menneske, du faktisk synes er behagelig og ikke er irriterende som de der Tinder-dates. Og man kan ligesom på en lidt mere naturlig og ikke så scoreagtig måde score hinanden. Ja, præcis. Og man kan nå at give sin telefon væk rigtig mange gange i løbet af sådan en dag. Det er nemlig det. Og så ved jeg også med det samme, okay, han har ikke nogen kæreste, eller altså alle de der ting bliver udelukket. Ellers ville han ikke skrive. Og hvis de, jeg prøvede også nogle gange, at de ikke skrev, og så kunne jeg skrive til ham, hey, tusind tak for hjælpen, jeg fandt min telefon. Det var bare mega sødt af dig at låne mig din, eller et eller andet. Og så kunne man jo se, om de svarede noget sødt tilbage. Og jeg begyndte faktisk at date en fyr, sådan, altså fast den der måned, at det jeg fik flere dates ud af telefontrikket, men der var en af dem, jeg sådan så igen og igen i den måned, og havde det mega sjovt med, så det virker. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at hvis jeg ender med at blive gift med en af de her fyre, som jeg har scoret gennem det her trick, så fortæller jeg dem først sandheden til brylluppet. Så er den bryllupstale ligesom skrevet. Sådan. Det var min. Jeg har aldrig til dig. Tak. Og det blev 5 gange ja. Tanker skaber følelser. Det kan føles mega svært at styre, hvad man føler. Men i virkeligheden så handler det bare om at styre, hvad man tænker på. Det er jo også lettere sagt end gjort. Men hvis du sætter dig ned og beslutter dig for at tænke på noget sørgeligt, tænk på den her situation. Tænk den helt igennem. Tænk den fra start til slut. Tænk alle aspekter af, hvor trist det er. Så vil du blive i dårlig humør. Du vil potentielt også blive ked af det, og måske kan du endda begynde at græde. Heldigvis så virker det også omvendt. Hvis du tænker på positive ting, hvis du tænker på ting, som er rare, sunde, gode, så vil du også få en positiv følelse i din krop. Så hvis du har voldsom hjertesorg, og du bare har brug for at have en god følelse i din krop, så prøv at koncentrere dig lidt. Gør en indsats. Beslut dig for noget rigtig godt, som du vil tænke på. Tænk på det igen og igen. Tænk på alle scenarier af den her gode ting. Hver gang du kommer væk fra tanken, så husk dig selv på, kom tilbage, vi starter lige forfra. Jeg tænker på den her dejlige ting. Og så prøv at se, om det ikke kan give dig en god følelse i din krop. Om ikke andet, så bare for en stund. Og en af de måder, du bedre kan styre dine tanker og flytte dit fokus hen et andet sted, er ved at flytte dig fysisk. Sceneskift kan virkelig gøre meget for at give nye tanker plads. Nu skal vi jo til nærmest det vigtigste i programmet. Ja. Nemlig hjælpe nogle af dine lyttere. Det skal vi nemlig. Hej Maria. Mit spørgsmål til dig går på, at min kæreste skal udsendes i 6 måneder. Jeg har lige sendt ham afsted i dag. Jeg føler lidt, at mit hjerte går i to, til trods for, at vi ikke slår op, fordi han skal afsted. Jeg er nemlig ikke i tvivl om, at vi nok skal komme igennem det sammen og komme stærkere ud på den anden side. Men jeg har sindssygt svært ved at bearbejde mine følelser og være i dem, når jeg føler sådan en kæmpe tristhed. Jeg føler mig ligesom tom og har lidt følelsen af, at vi er gået. Ligesom når man er gået fra hinanden, altså, ja, det mangler ham jo bare. Så jeg håber, dig og gæsten har nogle tips og tricks til, hvordan man kan forholde sig til sine følelser og ligesom være i følelserne og den her hjertesorg, uden at man er gået fra hinanden. Hold da op. Ja. Den er svær, synes jeg. Ja, hvorfor? Fordi det er en kombination af mange ting. Det er ekstremt savn, og så er det også ekstremt uvished. Hvis nogen er udsendt, så er det jo forbundet med en vis form for fare. Og så er det også det her med, at kan vores forhold holde til, at vi er væk fra hinanden så lang tid? Mm. Uanset hvor meget vi begge to gerne vil have, det fortsætter. Mm. Altså jeg bider i hvert fald også mærke i, at hun siger det her med sådan, jeg er ikke bange for, at vi går fra hinanden, men det er hårdt. Og jeg tror bare, selvfølgelig er man bange for, at man går fra hinanden. Altså sådan har jeg i hvert fald altid haft det, når man har skulle være væk fra hinanden, bare i, altså bare en måned, altså sådan på den alder, at der ligger en frygt i, hvad hvis det ikke holder? Hvad hvis det går i stykker? Hvad hvis det ikke kan klare det? Ja, eller hvad hvis han går i stykker? Ja. Den er svær. Jeg tror, at det bedste, man kan gøre, er at for det første faktisk ikke bruge alt for meget energi på det, fordi det er en, det kan næsten kun lede til dårlige tanker. Mm. Så hver eneste gang, at man er ved at glide ned af den der lidt dårlige rutsjebane, ulykkelige scenarier, så enten gør noget, der gør en selv glad, altså om det så er, at det er ikke fordi, det gør mig vildt glad, men om det så må være at dyrke motion, eller se en eller anden serie, eller male sin stue, eller altså gøre noget aktivt, som gør, at man kommer ud af den der tankevirvel. Det er jo lidt ligesom, når man er blevet slået op, men det ved jeg godt ikke er tilfældet her, men alle de der forfærdelige tanker om, hvad sker der lige nu, og hvorfor er vi ikke sammen her, og hvad må hun tænker, alt det der. Mm. Der bliver man simpelthen nødt til nogle gange at blokere sin hjerne for at tænke på de ting, og så gøre noget, som man til gengæld er glad for. Mm. Altså gør noget andet for at tænke på noget andet, men når man alligevel gør noget andet, så gør noget, man bliver glad for. Noget, som måske også kan altså pege længere frem i tiden end de 6 måneder, hvor han er udsendt. Mm. Og det kan jo være hvad som helst, men arbejde på sig selv og med sig selv på ting, man får glæde af i livet. Fordi det andet, den der tankestrøm, den er så ubarmhjertig. Ja. Den er så overvældende også. Mm. Jeg tænker i hvert fald også, det er sindssygt vigtigt, at man har sådan en 100% ærlig kommunikation med sin partner om alle de tanker, man har. Fordi hvis du går og har opbygget en eller anden sandhed mellem jer, som er det skal nok gå, så hårdt bliver det heller ikke, jeg er så glad på dine vegne over, at du skal det her, og sådan, at man prøver at tage det stærke, glade ansigt på, så kan det være rigtig svært, fordi man er helt alene med det. Og jeg tror, at det er meget nemmere og federe, hvis man siger, okay, jeg ved godt, at det her er så nederen at sige, fordi jeg har jo bare lyst til at sige, at jeg slet ikke er nervøs, men jeg bliver mega nervøs for, at du pludselig går, eller du ikke har lyst, eller at du glemmer mig, eller at du ikke savner mig, eller at du bliver forelsket en anden. Eller, altså alle de der ting, det er meget nemmere, jo mere man kan have den der helt hudløst ærlige samtale, hvor han også kan sige alt det, han tænker og føler. Og det er også meget nemmere for ham at gøre hende tryg i hendes sådan, frygt for at være alene og være væk fra hinanden, hvis han ved, at det er sådan, hun har det. Og så tror jeg, det er vigtigt, at det kommer med sådan en, det her, det er ikke for at give dig dårlig samvittighed, eller det her, det er ikke fordi, at du nu skal forsvare alt muligt. Det er bare, så du ved, hvordan jeg har det. Ja. Så det er slet ikke en beskyldning eller noget, det er bare, du skal bare lige vide, at jeg har det mega svært lige nu på den her måde. Ja. Fordi så er det også et lidt mere åbent rum, hvor at nogle gange, især mit køn, tror jeg godt kan misforstå negative følelser som værende anklager. Det kan jeg da selv huske. Altså, jeg har det dårligt med det her. Hvad skal jeg gøre? Jeg kan da ikke, det kan jeg da ikke hjælpe dig med. Eller det, hvordan løser jeg det? Ja. Så, og der skal man nogle gange lige forstå, at det, at nogen fortæller dig om deres dårlige følelser, er ikke det samme som, at de vil have dig til at fikse dem. Nej. Men det er en måde, at man kan kommunikere åbent på, så begge bare ved, hvordan hinanden har det. Mm. Og så er det da dejligt, hvis man kan løse det, men det er ikke en anklage eller et forsøg på at læse noget over. Nej. Som så skal løses. Jeg tror i hvert fald er en god pointe, at man lige får med her. Ja. For ellers så sidder han, hvor han nu end sidder i verden. Føler sig magtesløs. Ja, siger, det kan jeg jo ikke. Det kan jeg da ikke fikse. Jeg kan jo ikke, du kan ikke bede mig om at komme hjem, uden at bede mig om at komme hjem. Eller sådan. Og der tror jeg, det er vigtigt, at de i hvert fald lige bliver enige om, når jeg siger det her, så er det ikke for at få dig til at lave om på det, eller få dig til at ændre din beslutning, eller, men du skal bare vide, at det er sådan, jeg har det. Ja. Og jeg glæder mig til at se dig. Ja, og så tænker jeg, at når man er væk fra hinanden, der føler jeg i hvert fald, at det kan være rigtig godt at have nogle ting, man kan holde fast i, når man ikke ser hinanden tit. At man måske netop, nu var mit eksempel, altså i min historie, den farlige udgave, men for eksempel, at man siger godnat til hinanden, eller godmorgen, eller at man ringer sammen en gang om dagen, og når man har fri. Altså hvad det nu kan være for en eller anden tradition, som kunne fungere i deres liv. Og som man sådan kunne glæde sig til, og sådan så man ikke har den der følelse hele dagen af, hører jeg fra ham i dag? Ja. Hører jeg først frem i morgen? Hører jeg først frem om en uge? Forventningsafstemme. Hvor tit taler vi nogenlunde sammen, sådan så jeg ikke skal gå og opdække det i mit hoved og blive skuffet? Og bare have virkelig den der sådan helt åbne, ærlige kommunikation om, det her det er mega hårdt. Jeg kan være ked af det i dag. Det gør mig rigtig glad, når du siger sådan her. Eller vil du ikke bare lige huske mig på igen, hvorfor det er, at det nok skal gå, eller hvor højt du elsker mig, eller hvad det nu kan være. Sådan, så man hjælper ham i at gøre det nemmere for hende. Sådan. Kære Maria, min kæreste og jeg har snart været sammen i et år, og vi har det virkelig godt sammen. Vi bor sammen, og generelt har vi et rigtig sundt og godt forhold. Desværre oplever jeg virkelig en grim side af mig selv, fordi han har en del pigevenner. Og normalt er jeg ikke en jaloux anlagt person, men der er den her ene pige, som han har været tidligere fysisk sammen med. Men nu siger han, at de bare er venner. Det er også lang tid siden, de har været sammen. Men mit problem er, at jeg faktisk finder det ekstremt grænseoverskridende, når de skriver sammen, eller hvis han siger noget om hende. Jeg ved godt, at han aldrig kunne finde på at være mig utro, og jeg stoler virkelig på ham, men jeg får så ondt i hjertet, når jeg hører hendes navn. Jeg har fortalt ham det, men han spørger bare, hvad jeg så vil have, som om jeg fratager ham en veninde. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre, for det er bare langt over min grænse, men samtidig vil jeg heller ikke bestemme over ham. Altså, det forstår jeg 100%. Altså, du forstår hendes udgangspunkt? Ja, det gør jeg. Selvfølgelig gør jeg det. Det kan ikke være sjovt. Men det er også en... Ja, den er svær. Hvad ville du gøre, hvis du havde det sådan? Hvis jeg havde en ven, som jeg skrev sammen med og sås med relativt tit, som du vidste, at jeg havde været sammen med på et tidspunkt, og du fik ondt i maven over det, og havde det ligesom hende. Hvad ville du så gøre? Jeg synes, det er sindssygt svært, fordi jeg er meget lidt jaloux. Altså, jeg har vildt svært ved at genkende de følelser. Så en ting er, at jeg forstår, hvorfor hun har det sådan. Men en anden ting er, at jeg har svært ved at genkende det. I dig selv? Ja. Altså mit umiddelbare er, at jeg vil arbejde med mig selv. Mm. Altså at jeg bliver nødt til at tænke, hvad er det? Hvorfor er det, at jeg tænker det her? Mm. Er det, hvad er det i mig? Har jeg tidligere oplevet noget lignende? At rigtig ofte, når der er noget, man er bange for, eller frygter, eller bliver ked af, eller noget, så handler det lige så meget om noget, man tidligere har oplevet, som kan blive reaktiveret. Hmm. Så jeg tror, jeg måske vil begynde at tænke over, hvad er det nu, det trigger i mig, og hvorfor? Og det må jeg lige deale med. Hmm. Fordi jeg tror da generelt, at man hver eneste gang, man indleder et fast forhold, så vil modstykket jo ende i situationer, som på alle mulige måder, alt efter hvor jaloux anlagt man er, vil kunne opfattes som værende problematiske, eller usikre, eller give ondt i maven. Mm. Jeg har altid haft det sådan lidt specielt med det der med at sige, at jeg er ikke den jaloux type, eller at nogen er den jaloux type. For helt sikkert findes der folk, som har meget lidt sådan tendens til at være jaloux, og nogen, der har mere, men jeg tror grundlæggende, at vi bliver jaloux, når vi har en grund til det. At jeg kan helt sikkert blive den jaloux-type, hvis jeg har al grund i verden til at være jaloux. Og jeg kan også sagtens være den ikke-jaloux-type, hvis min kæreste er totalt til at stole på. Og derfor så tror jeg i hvert fald, at jeg vil nok lige prøve, hvis jeg var hende, først at identificere, hvad er det, der gør, at jeg er jaloux? Er det kun, at de har været sammen en gang for mange år siden? Eller er der noget i deres relation nu, som gør mig usikker? Er det fordi, han aldrig introducerer hende for mig? Er det fordi, vi aldrig hænger ud sammen alle sammen? Er det fordi, de kun er sammen alene? Er det fordi, han med mange andre venner ses mange sammen, og med hende ses han kun dem? Er det fordi, de altid tager ud og drikker drinks? Er det fordi, der er alkohol involveret? Er det fordi, de skriver sammen sådan fra morgen til aften, sådan kæresteagtigt, hvilket han ikke gør med andre venner? Er der nogle ting, som er problematiske, hvor det er fair nok, at jeg har det sådan her? Og hvis der er det, så synes jeg, at det er helt i orden at ligesom sige, I skal selvfølgelig være venner. Du har sagt til mig, at der ikke er noget, men jeg synes, det er underligt, at I skriver fra morgen til aften. Eller jeg synes, det er mærkeligt, at du aldrig inviterer mig med. Eller jeg vil gerne lære hende at kende. Ja, eller hvorfor overnatter du hos hende? Ja. Uden tøj på, ja. Hvor I ligger oven på hinanden. Præcis. Det synes jeg bliver lidt mærkeligt i længden. Ja. Men ja, at man, jeg synes da også, at man, når man får en kæreste, så kan det da godt være, at man lige skal tænke over, hvordan man er venner med folk af det modsatte køn, hvis man er heteroseksuel. At selvfølgelig er der ting, som både over for ens kæreste, men måske også over for omverdenen, kan se det specielt ud. Så skylder man både sig selv og alle andre, at måske lige tænker over det, så er jeg selvfølgelig også kæmpe fan af, at der er ikke nogen, der skal bestemme over dine relationer, så længe du holder dig inden for grænserne. Men man skal da i hvert fald vide, at handlinger påvirker andre, og nogle handlinger mere end andre, så selvfølgelig skal man tænke over, hvordan man er i andre relationer. Og det er egentlig ikke kun i forhold til eventuelt utroskab, eller noget, der kunne ligne det sådan. Det er jo lige så meget bare, hvordan du ser, at alle dine venner. Mm. Altså, der er jo også ting, jeg da aldrig ville gøre med mine drengevenner, fordi at jeg har en kæreste. Mm. Hvad det så end måtte være, altså som vi gjorde, da vi gik i gymnasiet. Ja. Som var, altså om det så er at stå og sætte ild til sig selv, eller drikke sig så fuld, at man nærmest er i livsfare. Eller, ja. Der følger jo selvfølgelig et ansvar med overfor det menneske, man vælger at blive kærester med. Og hun siger jo netop også, at han ligesom siger, hvad vil du have, jeg skal gøre ved det? Skal jeg bare stoppe med at være venner med hende-agtigt? Det kan du jo ikke bestemme. Og det er også derfor, jeg tænker, at det er meget fint at, ligesom at tage nogle andre ting og sige, er der noget, som han reelt kan ændre, som gør dig tryg? Mm. Noget, som ikke er vigtigt, altså som de bare gør, fordi det har de altid gjort, men de kunne lige så godt lade være, og så vil du faktisk være tryg. Eller sige, hvorfor er det så vigtigt for dig, at I altid gør det her, eller det her, eller det her. Mm. Og det er slet ikke for at sige, at du ikke må gøre det, men jeg har brug for at forstå jeres relation. Yeah. Jeg har en tråd med, jeg har flere forskellige tråde med venner, som vitterligt kører fra morgen til aften til hen over natten. Mm. Og der kunne i princippet jo også godt være kvinder med i de tråde. Det er der så ikke lige nu. Men der kan jeg da godt forstå, hvis du en dag spurgte mig sådan, undskyld, skriver I sammen hele dagen? Ja. Yeah. Hele aften. Hvor jeg aldrig ville tænke over det. Ja. Fordi at man skriver om alt muligt, fra politik til hvem der scorede i weekenden, til hvad det nu end måtte være. Ja. Men at egentlig handler det jo egentlig ikke om, hvad man må eller ikke må, men det handler ligesom om at forstå relationen. Ja. Nå, har I altid gjort det? Ja. Hvorfor det? Jeg skal bare forstå det. Det, er det kunne ikke, jo også være, altså, i sådan en situation, at du ville vise mig den tråd og sige, prøv lige at se. Ja. Du ved, lad os bare lige kigge på de sidste par dage. Hvad står der? Sådan, så jeg kunne få et indblik i, hvad er det, nogenlunde I snakker om? Ja. Okay, det er sådan nogle her slags memes. Det er den her tone. Det er det her, der er energien. Det kunne han jo også gøre, altså uden at det bliver sådan en, vis mig dine beskeder. Men bare være sådan, her, det her, det er sådan, vores venskab ser ud. Der er ikke noget hemmeligt i det. Der er ikke noget farligt i det. Please luk mig ind i jeres verden, ja. Fordi så længe den er hemmelig, så virker den også måske som om, at der er noget helt hemmeligt. Ja. Og men, jo mere åben sådan en relation er, des mindre er der selvfølgelig også at blive misundelig eller utryg over. Ja. Det er måske det gode råd. Og hvis der så er nogle ting, du tænker, okay, det synes jeg faktisk på et oplyst grundlag, ikke er helt i orden, når man har en kæreste, så kan I jo snakke om, er det vigtigt for dig at blive ved med at gøre? Eller er det bare ligegyldigt noget, I altid har gjort, fordi så må du gerne lade være. Fordi det er også, jeg synes også, det er helt fair netop, som du siger, at lave nogle ændringer, når man får en kæreste for den anden persons skyld, når det ikke er altså et eller andet helt uretfærdigt. Ja, og så må man også sige, hvis du har valgt at få en kæreste, så må man jo også bare vide, at de mennesker, du tidligere har haft romantiske forhold til, uanset hvor langvarige eller hvor alvorlige de var, der er en anden følsomhed i de mennesker, end der er i dem, du blot har været venner med for evigt. Ja. Selvfølgelig. Fordi de har været inde på et territorie, der nu er dit. Ja. Jeg forstår hende godt. Jamen, så det var det. Det var afsnittet, hvor at Maria Jensel for første gang var gæst i sin egen podcast. Måske er det ikke sidste gang. Nej, der er masser af brud at tage fat i, masser af hjertesår for mit vedkommende, som jeg ikke har fortalt om endnu. Hvis du en dag løber tør for gæster, så har vi lige styr på dem. Det var en ære og en fornøjelse at være gæstvært. I næste uge, 112 for knuste hjerter, Maria tilbage i værtstolen. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.